Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai, seslendiren Mehmet Emre Dağlı, 1. Bölüm. Rusya kumpanyasının Batum'dan gelen bir vapuru, tophanenin önüne yanaştığı zaman denizin üzerinde sabırsızlıkla bekleyen birkaç kişi sandallardan vapurun içine atılmışlardı. Bunlardan biri uzun boylu, geniş omuzlu, seyrek siyah bıyıklıydı. Etekleri ayaklarına kadar uzun, beli gayet dar bir Çerkes paltosu giymişti. Başında kendi kambinin kalpağı, elinde gümüşlü kırbacı olan Çerkez'e ''Safa geldiniz, cariyeler nerede?'' diye sordu. ''İşte burada.'' ''Kaç tane?'' ''Üç. Güzel mi?'' Çerkez esir kızlardan birini göstererek ''Şu mavi gözlere bak, bir paşa buna bir hazine verir.'' Çerkez de bu herif bir sandala, cariyeler de diğerine binip tophane iskelesine doğru vapurdan açıldılar. Çerkez'le beraber bulunan ve gayet iri cüsseli olan bu adam Hacı Ömer isminde bir esirciydi. İnsan ticaretinden ötürü kalbi merhamet hissini yitirmişti. Bu kalbin o büyük yuvarlak gözlerini aksettirdiği vahşilikten olsa gerek bakışları bir kaplanı andırırdı. Geniş manada kendisinin de dahil olduğu insanlığın başına gelen felaketlerden kişisel çıkarlarını etkilemediği müddetçe rahatsızlık duymaz, bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlamasını, bir çalgının sedasıyla paha biçilmez bir güzelin yakarışını ayrı tutmazdı. İnsanlık vazifesi olarak iki şeyi kutsallaştırmıştı. Biri, ticaretinin gelişme sebebi olarak gördüğü, odasının duvarına asılan kırbacı, diğeri, evine giren zavallı mahlukların kimsesizliğiydi. Sandalın içinde, o büyük, yuvarlak gözleriyle Çerkez'e bakarak ve birer küçük yelpaze kadar büyük olan ellerini sallayarak esirleri pazarlardı. Pazarlık yolunda gitmeyince, 45 ila 50 yaş arasında olduğunu gösteren ve siyahtan ziyade kirli bir renge çalan kır sakalıyla esmer yüzündeki bir iki kaba buruşukluk tiksindirici bir hal alırdı. Esirlerden ikisi 16-17 yaşlarında, Kafkasya'nın iki parlak güzeliydi. Üçüncüsü tahminen 8-9 yaşında bir küçük esir idi ki saçlarıyla kaşlarının arası biraz yakınca ağzı gayet küçük, yuvarlak omuzlarına oranla belli incecikti. Hele o siyah gözlerindeki zeka pırıltısı sonsuz bir güzelliği gösterirdi. Mahir bir el tarafından çizilmişçesine hatları ölçülüydü. Fakat rengi verilmemiş bir tasvir gibiydi. Zira küçücük dudakları, pek reksiz, bakımsızlıktan saçları seyrek, sefalet ve sıkıntılı yolculuğun etkisiyle rengi uçuk idi. Gözlerinin etrafı ince bir siyah daire ile çevrilmişti. Bakışında kafesin içine konulmuş bir kuşun, ara sıra gökyüzüne bakışını andıran gizli bir hüzün ve duygusallık görülürdü. Bu küçük kızın üzerinde dar ve bütün düğmeleri ilikli bir Çerkes paltosu, başında küçük, eski bir kalpak vardı. Sandallar sahile yanaşarak bu kızları bir eve götürdüler. Eve girdikleri zaman onları esircinin karısı karşılayarak, ''Bu ikisi güzel ama bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor. Bunu buraya ölsün diye mi getirdin?'' dedi. Hacı Ömer de, ''Biz de buna 1000 liraya almadık ya, tam yüksek kaldırımdaki Mustafa Efendi'nin hanımının istediği gibi bir küçük.'' cevabını verdi. Çerkez o gece o evde kaldı. 3 gün içerisinde üçünün de pazarlığını bitirdi. Bu evde kızlar geceleri bir odaya toplanır, birbirleriyle konuşurlardı. Fakat çok gülmek, Çerkezce konuşmak yasak idi. Müşteriye gidip de her ne sebepten dolayı olursa olsun, beğenilmeyerek gelen esirlere mutlaka 10-15 kırbaç atılırdı. Bu eve gelişlerinden birkaç hafta sonraydı ki bir sabah Hacı Ömer o küçük esire Çerkezce ''Haydi kalk gideceğiz'' dedi. Çocuk kendi yaşındakilere mahsus bir tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak beraber geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbirleriyle öpüşüp ayrıldıkları zaman çocuğun gözünde küçücük ruhunun ızdırabını ifade eden bir damla yaş göründü. Sonra birdenbire hayatın ıstırap yükünü hissetmeye başlayan adamlar gibi mini mini kaşlarını çattı. Ciddi, üzüntülü, düşünceli bir yüzle esircinin devasa ellerinden tutarak evden çıktılar. Yürüyorlardı. Çocuk sokakta giderken etrafından geçen arabalara, tramvaylara hayran hayran bakıyordu. Tophane meydanına geldikleri zaman orada birçok çocuğun gülüşerek, haykırarak oynadıklarını görür görmez, yüreğinde oluşan arzuları hiç incelemeden çocuklara mahsus bir eğilimle kendinden geçip, kendilerinden bir topluluk gördükleri zaman onlara katılmak sevdası yerde koşan bu mahlukatın gökyüzünde uçuşan kuşlara olan yakınlıklarından olmalı, hemen yanlarına doğru koşmaya başladı. Birdenbire esircinin o büyük, o korkunç gözlerini açarak ''Gel buraya, şimdi kırbacı çıkarırım.'' dediğini işitir işitmez geri döndü. Yanındaki Gulyabani'nin ellerini tutarak kendisinin nasıl bir demirden esaret pençesi içinde olduğunu ilk kez hissetti. Yürüyorlardı. İkisi de hiçbir söz söylemiyordu. Köprünün üzerinden geçerken iki tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gözünü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ileri gidip de vapur düdüğünün sesini işitir işitmez bulunduğu yerde vücuduna bir titreme geldi. Zira memleketinden ayrılıp gelirken Batum'da duran vapurun düdüğünün yankısı hala kulağında çınlıyordu. Karşı tarafa gökyüzünün mavi gölgesi altında omuz omuza yükselmiş dağların üzerinden dökülüp gelen bir rüzgar saçlarını dağıtarak görmüş olduğu bir rüyayı yani memleketini hatırlatarak ıstıraplı kalbine anlaşılmaz bir biçimde teselli veriyordu. Yürüyorlardı. Köprüyü geçip de yeni caminin önüne geldikleri zaman çocuk, rengi büsbütün uçmuş yüzünü korku ve tereddüde delalet eder bir hal ile kaldırarak Çerkezce karnım aç dedi. Esirci, kızı düşürecek gibi kolundan çekti ve iğne itip doğrulttuktan sonra yürü diye bağırdı. Yürüyorlardı. Biçare çocuğun o güzel fakat renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken ayaklarının sızladığını hissediyor fakat korkusundan söyleyemiyordu. Gözüne karşısındaki 10 adımlık yer yürümekle bitmez, tükenmez, sonsuz bir mesafe gibi görünmeye başladı. Ayakları dolaşıp düşecek gibi oldu, sonra yine doğruldu. Yürüyorlardı. Beyazıt Meydanı'na geldikleri zaman gözlerini çevirip de bir tarafa bakmaya mecali kalmamıştı. Bacakları sanki vücuduna bağlanmış birer kurşunmuş gibi ağır gelmeye başladığından vücudundaki bütün kuvveti bacaklarını sürüklemeye anca yetiyordu. Hele şükürler olsun. Beyazıt'ta tramvay durağının yanındaki bir kahvehanede oturdular. Yorgunluktan sıhhati bozulan, takati kalmayan çocuğa o hazır iskemle bir kraliçenin saltanat tahtına çıkması kadar huzur ve safa verdi. Esirci bir simit, biraz da peynir aldı. Çocuk bunları yedikten ve bir bardakta süt içtikten sonra tramvaya binerek Aksaray'a, oradan diğer hattın tramvayıyla yüksek kaldırıma indiler. Esirci küçük bir sokakta tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çaldı. Öğleye rastlayan bu esnada doğunun parlak güneşi bu küçük, bu tenha sokağı güçlükle aydınlatıyordu. Kapısını çaldıkları evin üst kat pencereleri saçağın gölgesi altında kalıyor ve alt kat pencerelerinin kafeslerinden süzülerek giren güneş ışığı evin iç tarafına doğru yayıldıkça sönüyor gibi görünüyordu. Yine bu esnada öteki sokaktan çıkan kör bir dilenci, elindeki değneği aralıklı bir usulde kaldırımlara vurarak ''Devril halinde baş eğmem badeyi gül fama ben'' gazelini okuyarak geçiyordu. Evin kapısında bir köpek uyuyor, komşunun damında bir iki kedi dolaşıyordu. İnsan bu sokaklarda yürüdükçe sükunetine, yapılış ve düzenlenişine bakarak kendini eski çağlara doğru seyahat ediyor sanıyordu. Evin kapısını açan bir Arap, halayık, ''Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun'' dedikten ve gidip haber verdikten sonra onları hanımın odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede oturan hanım, şişman, esmer bir kadın idi. Kaşlarına bir parmak genişliğinde rastıklar sürmüştü. Kaba bir yaratılış, çirkin bir kıyafet giymişti. Odaya girip de esirci git hanımın eteğini öp dediği zaman küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince hanım onu gayet sert bir tavırla geriye doğru itti. Kız masum masum geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle ''Mindere oturmak senin haddin mi? Sen esirsin. Kalk, ayakta dur.'' dedikten sonra hanıma doğru dönerek ''Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz.'' diyerek özür diledi. Çocuk bu emirlere bir hüzün ve hayret içinde itaat etti. Bir taraftan hanım çocuğun vücudunu eliyle yoklayarak ucuza almak için birçok kusur buluyor, diğer taraftan Arap halayık çocuğa etraflıca inceledikten sonra ''Hanımefendi bu nafile, zayıf, pek zayıf, bu ölür.'' diyordu. Velhasıl iki tarafında bilinçli bir varlıktan istifade için hırs ve menfaat düşkünlüğüyle saatlerce ettikleri pazarlık 40 lirada karar buldu. Çerkez asıllı, 9 yaşında kul cinsi bir esir kızı hiçbir hastalık, illet ve sakatlığı olmaksızın Harput, mal müdürü Sabık Mustafa Efendi'nin hanımına 40 adet Osmanlı lirası karşılığında sattığımı bildiren iş bu senet yazılarak adı geçen gün hanıma teslim kılındı. Esirci. Hacı Ömer edindiği alışkanlıkla bu senedi süretle yazıp evden çıkıp gitti. Hanımın verdiği emir üzerine Arap halayık yanında sessizce boyun eğerek giden küçük kızı mutfağa indirdi. Kendisi yemek pişirirken ona da su taşıttı. Hanım evin idare ve intizamını tam bir dikkatle yerine getirir ve korurdu. Fakat çok bağırır ve pek çabuk hiddetlenirdi. Büyük kaşlarını çattığında sönük, siyah gözleriyle bakışında bir çocuğu ağlatacak, bir adamı korkutacak kadar merhametsizlik görünürdü. Yalnız 12 yaşındaki Atiye ismindeki kızını mektepten dönüşünde kucakladığı zaman yaratılışındaki nezaket, yufka yüreklilik gibi kadınlara özgü yüce nitelikler garip bir surette kendilerini gösterirdi. Bu özellikleri tamamen kızına mahsus ve kızıyla sınırlıydı. Yoksa zaten çocukları hiç sevmez, kimseye acımazdı. Gençliğinde ara sıra kendisini döven kocasının merhametsiz davranışlarını görmüş ve en nazik yaratılan bir kadını bile en azgın hayvana döndürecek kadar etkili kıskançlığını çok çekmiş, hele bir zamandan beri kötü idarecilikten ve rüşvet aldığından dolayı yüce hükümetin adaletli emriyle kocasının işinden çıkarılma, ıstırap ve kederini hissetmiş ve bunların cümlesi kalbine bir merhametsizlik, bir neşesizlik getirmişti. Manevi hayat denen zihinsel meşguliyetlerden ve toplum içindeki bir anne için gereken medeni terbiyeden mahrum olduğu için daima halayıklarla uğraşır, onları merhametsizce döver, komşularının aleyhinde söylenir dururdu. Kocası aklanmak ve memuriyetini yeniden kazanmak için gündüzleri dolaşır, akşamları geç gelir, sabahları erken giderdi. Akşam olunca Arap cariye, ki ismi Taravet idi, kendisinin yattığı mutfağın üstündeki odaya gayet ince bir şilte, katı bir yastık, kirli bir yorgan koydu. Sabahtan beri yürümekten gücü kesilen esir kızcağızın yatağın içine girdi. Evin yukarı kattaki penceresinden bahçedeki nar ağacının dallarını vuran bir şamdanın hafif ışığına gözlerini dikerek yaratılışın sırlarının anlaşılmaz bir hisse uyanarak "Gece" dedi, yorganı başına çekti. Sessiz, derin bir uykuya masumca daldı. Sabahleyin erkenden gözlerini açtığında odasının karşısındaki nar ağacında bir kuş ötüyordu. Bir kuşun ötüşüyle bir çocuğun ruhu arasında bir bağ vardır. Yataktan kalktı, başını pencereye dayayarak kuşu seyretmeye başladı. Bu kuş, doğmakta olan güneşin aydınlığına karşı kanatlarını sallayarak uçtukça, kuşun göğsünde şafaktan topladığı al, mavi, bir takım renkler dalgalanıyor, ağaca konduğu zaman yeni açılmış bir çiçeğe benziyordu. Bu seyir o kadar dalmıştı ki, içinde bulunduğu tutkulu hayranlıktan onu Taravet'in "Gel yatağını kaldır!" diye bağırarak azarlaması uyandırdı. Taravet, kızın eline bir süpürge vererek süpüreceği odaları, yapacağı hizmetleri, yukarıya, mutfağa taşıyacağı suları gösterdi. İsmini Dilber koymuşlardı. Zira hanım, küçük kızı bu isimle çağırmaya başlamıştı. Bir çare Dilber, sabahları erken kalkar, incecik şiltesini bin bela ile kaldırır, odaları süpürür, kovaların içine birer parça su koyarak yukarı çıkarırdı. Bir sabah yukarısını süpürürken Atiye Hanım'ı oyuncaklarıyla oynarken görünce süpürgesini olduğu yere bırakarak onun yanına gidip oturdu. Oyuncağa hayretle bakarken hanımın o korkunç sesiyle "Dilber!" diye bağırdığını işiterek bulunduğu yerde kaldı. Hanım içeriye girip bu halayık parçasının kızıyla oynamak istediğini görünce Dilber'in kulağından tutarak onu süpürgeye bıraktığı yere getirdi. "Sen işini bırakıp ne oynuyorsun?" diye bir tokat attı. Zavallı çocuk ağlamaya bile cesaret edemeyerek hizmetini görmeye başladı. Her sabah hizmetini bin zahmetle görür, bir küçük kusur etse hanımdan, Taravet'ten tokat yerdi. Evdeki görevlerini yerine getirdikten sonra Atiye Hanım'la mektebe gider, akşamları elinde çantalarla eve gelirdi. Aradan haftalar, aylar geçmeye başlayınca lisan öğrenmekte çocuklara mahsus olağanüstü bir kolaylıkla Türkçeyi oldukça iyi konuşmaya ve anlamaya başladı. Fakat sabahları gücünün yetmediği hizmetleri görmekten bir parça eğlenecek, gülecek olsa yediği dayaklardan dolayı bu yaştakiler için bir saadet zamanı olan hayatın kendisine pek müşkül, pek acı görünmeye başladığı sarkmış yanaklarından, büsbütün kesilmiş gözlerinden anlaşılırdı. Önceleri Atiye Hanım kendisiyle oynamak istiyorduysa da annesinin, Taravet'in ona ettiği muameleleri gördüğünden şimdi Dilber ne zaman yanına gelse "Pis halayık, hadi aşağı" diye onu kovuyordu. Elem ve ıstırapla geçen bu hüzünlü hayatı içinde en büyük arzusu mektebe gitmekti. Zira orada diğer çocuklarla muhtaç olduğu hürriyet ve muhabbetle konuşur, kimse bu küçük mahlukun insanlık onurunu pis halayık diye hor görerek ayaklar altına almaz, bulunduğu ümitsiz ve ıstıraplı durumda derslerine fevkalade gayret ettiğinden hocasından ara sıra aferin alırdı. Ve bütün bunlar kırık kalbine teselli verdiği gibi Latife Hanım adında bir de küçük dost ve dert ortağı bulmuştu ki bu iki sırdaş ruh birbiriyle olan gizli bağlantıdan faydalanarak büyük bir özlem ile baş başa vererek hasbihal edip dertleşirlerdi. Bir gün Lütfiye kendisine ''Sen kimin halayısın?'' dedi. ''Dilber Hanım'ın, Lütfiye, hangi hanımın?'' Dilber Atiye Hanım'ı göstererek ''Bunun annesinin.'' ''Lütfiye, senin oyuncakların var mı?'' Dilber ''Hayır, ben esirim.'' ''Lütfiye, ben sana bir tane vereyim.'' Bu kısacık konuşma üzerine çantasından bir bebek çıkararak Dilber'e verince geleceğine dair bir emareyi kucaklayan bahtiyarlar gibi büyük bir sevinçle bebeği alıp yattığı odadaki dolaba saklamış ve merhametsiz Sudanlı görüp de bütün ümit ve isteklerinin toplandığı bu gelecek hayalini kırmasın diye birisi odaya girdikçe ''Benim dolapta bir şeyim yok ki.'' demeye adet edinmişti. Lütfiye ara sıra kendisine şeker, meyve gibi çocukların hoşuna gidecek şeyler verdikçe bu hediyeleri nereye koyacağını şaşırır, sonra kimse görmesin diye aceleyle evden bir kısmını getirdiği bohçasını gizlerdi. Fakat bir kere şeker alırken Atiye Hanım gördüğü için ve eve döndüklerinde annesine söyledi. Bir zamandan beri kocasının işlerinde görülen başarısızlık ve ev idaresinde tesadüf olan zorluklar zaten hiddetli olan mizacına günlerce devam eden bir neşesizlik getirdiğinden o kadar sevdiği kızının terbiye eksikliğinden kaynaklanan çocukla bir gururla ettiği şikayet üzerine ''Buraya gel pis çerkez, buraya gel murdar dilenci'' diye Dilber'i odasına çağırdı. Çocuk odaya girdiği zaman o rastlıklı kaşlarının altında sönük, beyazı siyahından büyük gözlerini açarak ''Yanıma gel'' dedikçe Dilber çocuklardan başka kimseye malum olmayan bir korku ve dehşetle titreyerek olduğu yerde kaldı. Hanım ayağa kalktı. Dilber'i kolundan çekip taş yüreklilikle ona bir iki tokat durarak ''Şimdi dilenciliği öğrendin mi?'' sualiyle bohçanın içinde ne kadar şeker, meyve varsa pencereden aşağı attı. Yıkıcı kadın. Dilber'in bütün varını yoğunu, çocuğun bütün hazinesini acımadan böyle mah ve harap etti. Bu muamele geçirdiği üzüntülü hayatın etkisini durgun tavrını, zaten kolaylıkla yaralanmayan masum yaratılışını derin bir surette zarara uğrattıysa da yaşına göre hayret verici bir dayanıklılıkla ağlamamak için gayret ederek kapıdan çıkmak üzere o iken düşünceli gözlerinde elinde olmadan bir iki damla gözyaşı belirdi. Taravet'te aşağıdan bu zavallı Kafkasyalı'ya ''Pis çerkez, dilenci kız, gel mutfağa, su getir'' diye bağırdı. Gayet etkili bir surette esen, kuzey rüzgarının ufuklardan getirdiği yoğun, siyah buluttan sızan ince, soğuk bir yağmurun altında bahçedeki kuyudan su taşır, kovaların tabii sarsıntısından su damlaları üzerine döküldükçe soğuğu ta yüreğinin içinde hissederdi. Kovaları koyduktan sonra mutfaktan artık dışarı çıkmaya cesareti, su taşımaya kuvveti kalmamıştı. Taravet bir taraftan yemek pişirir, diğer taraftan ''Hadi su getir tembel, sonra akşam yemek pişmez'' derdi. Çocuk olduğu yerden kımıldamayarak ''Artık su getiremem'' dedi. Taravet ağacın aşağısından bakıp da yukarıdaki kuşları düşüren yılan gibi beyazları kan içinde ve yalnız o gözlere mahsus vahşi bir bakışla ocaktan bir yanar odun çıkararak Dilber'e doğru yürüdü. Çocuk üzerine bir yanardağ geldiğini veyahut elindeki topuzuyla yanında bir zebani dolaştığını görünce merhameti en ziyade coşturan korkudan kaynaklanan, boyun eğmeyen bir teslimiyetle hemen dışarı çıktı. Yanıp yakılarak tahammülünün üzerinde olan hizmetini yerine getirdi. O akşam herkes derin bir uyku içinde bulunduğu zaman bir asılı saat kabristanda öten baykuş gibi gece yarısına çalarken Dilber yatağından kalktı. Yavaş yavaş dolabı açarak bir şey çıkardı. Sonra elini başına götürerek bir ordu kumandanına mahsus dayanıklılıkla düşünmeye başladı. Korkunç şey, o soğuk, o karanlık gece yarılığında bu çocuk ne yapıyor? Artık kaçacak, artık firar edecek, çektiği ıstıraplara, dayaklara vücudu tahammül edemiyor. Gördüğü muameleler, hakaretler ruhunu yaralamış, firar edecek. Fakat gecenin devlere mahsus, müthiş, gökyüzünü kaplayan devasa siyah kanatlarının altı böyle masum bir küçüğe sığınak olmaz. Firar edecek, kendisince meçhul olan bir kuvvetin yönlendirmesiyle bir şey arayacak. Kendisinin haberi olmadan ayaklarının rehberi ve kılavuzluğuyla bir yere gidecek. Hissettiği büyük bir noksanı tamamlamaya, muhtaç olduğu bir sığınağı bulmaya gidecek. Rahat bulmak, teselli bulmak, bir unutma ve terk edilme halinden kurtulmak, velhasıl şefkatli kucağında istediği gibi ağlamak için annesini bulacaktı. Zavallı esir, haysiyetli bir tavırla hanımın verdiği elbiseyi üstünden çıkararak yavaş yavaş dolaba açtı. Dolabın tozlar içinde bir köşesine atılmış çerkez paltosuyla kalpağını çıkardı. Giyinirken ikide bir yatağın içinde uyuyan kara talihine korkulu gözlerle bakardı. Odanın içindeki kandilin ümit yıldızı gibi hafif ve zayıf olan ışığı çocuğa minderin üzerine atılmış bir eski hırka, bir yırtık entariyi, ağır bir uykuya dalmış Taravet'i korkunç bir surette gösterirdi. Böyle bir firar için yolculuk hazırlığı lazım. Mektebe giderken cüzünü koyduğu bohçasını önüne açarak içine en evvel Lütfiye'den aldığı bebeğini koydu. Sonra bir elma, daha sonra yüzük olarak iki demir halkasını yerleştirdi. İşte dünyada sahip olduğu bütün varını yoğunu bohçasına yerleştirirken sürekli sessiz sessiz ağlıyordu. Bir taraftan gözyaşı döker, bir taraftan bohçasını düzenlemekle uğraşırdı. Aferin bu küçük Kafkasyalı'nın ıstıraplı, yüce kalbine ki kendi malından başka bir şey kabul etmeyerek ve bohçasını koltuğunun altına alarak oda kapısından dışarı çıktı. Karanlıkta elleriyle merdivenleri yoklayarak aşağı indi. Sokak kapısına yaklaşıp da kapının demirli olduğunu görünce, yolunun önüne tesadüf eden bu demirden engelin, bu tahammülü aşan engelin karşısında tam bir ümitsizlikle dona kaldı. Istırap ve ümitsizliğin tahrik ettiği sinirleri sayesinde iki misli artan kuvvetiyle bir iskemlenin üzerine çıkarak demire doğru yukarı itti. Mümkün değil, kızgınlık ve ümitsizlikle titremeye başlayan elleriyle bir kere daha tecrübeyle kalkıştı. Mümkün değil. Demir, hanımıyla Taravet'in kalbi gibi hissiz duruyor, ümitsizliğin verdiği olanca kuvvetiyle bir kere daha itince demir yerinden kımıldadı. Ara sıra iskemlenin üzerine oturup nefes alarak işine devam ile yarım saatlik engelleri kaldıran çalışma sayesinde kapı açıldı. Kapıyı tekrar kapamak hatırına bile gelmeyerek kendini sokağın ortasında buldu. Gece bütün sessizlik ve karanlığıyla ortalığı kaplamıştı. Ne gökte bir yıldızın, ne yerde bir kandilin ışığı görünen bu koca gecenin içinde hiçbir ses işitilmez, yalnız uzaktan uzağa havlayan köpeklerin sesleriyle ara sıra şiddetle esen soğuk, etkili bir rüzgarın eski bir Bizans harabelerinden çıkardığı müthiş yankılar korkan kulaklarına ulaşırdı. Korkusundan önüne bakarak ve adımlarını sık sık atarak mahalleyi geçip de bir tarafında yangın harabesine tesadüf edince oradaki bir evin kapısının önünde birdenbire durdu. Yaşamak için yumuşak huyluluğa, okşama ve korumaya muhtaç olan bu mahlukun küçücük kalbi o büyük gecenin korkunç sessizliğiyle harabelerden çıkan müthiş sedalardan durmaya ve kuzeyin buzlu dağlarından dökülüp gelen o etkili rüzgar en ince sinirlerine kadar yayılarak bütün vücudu titremeye başladığı zamanda Taravet'in, hanımın zulüm ve eziyetinin hatırası soğuğun etkisi ve korkunun şiddetiyle hareket serbestliğini ve güvenliğini kaybettiği kalp ve zihnine hücum ederek hayalindeki dehşet ve korkunun kuvveti bütün gücüyle etkisini göstermeye başlayınca birdenbire bulunduğu yere oturdu. Yorgun olan gözleri, varlıkları rüya gibi gördüğü zaman ta karşıda bir siyah kadife ile örtülü gibi görünen karanlık gökyüzünün ufuklara yakın bir köşesinde size benzer bir ışık ortaya çıktı. Bu birden ortaya çıkan ışığa daha dikkatli bakınca o ışığın içinde anneciğinin gülümseyen yüzünü gördü. İşte orada, kendisine gülüyor. Lakırdısını işitecek. Ah, üzerine doğru geliyor. Gücünün erişemediği şeyleri, taşımaktan iskelete dönmüş kollarını anneciğinin kucaklamak için gökyüzünün o tarafına doğru uzatarak ''Aman, imdadıma yetiş!'' dedi. Sonra şiddetli bir feryat ile arka üstü düştü, bayıldı. Bir derin uykudan uyandığı zaman kendisini bilmediği bir evin, bilmediği bir yatağın içinde buldu. Karşısında zamanın geçen anlarında bıraktığı izlerle buruşmuş bir ihtiyar çehre, bir ihtiyar kadın, kendi nuru bitmeye fakat ruhun hafif ışığı aksetmeye başlamış, yumuşaklık ve şefkatle dolu gözlerini çocuğa dikmiş, titreyen elleriyle ilaç veriyordu. Hiç şüphe yok ki o merhametli bakış bu küçüğün elemli kalbine ilaçtan ziyade bir deva idi. Karşılığında sevdayı, aklaştığında merhameti uyandıran saçları bir an yatağın içinde Dilber'in üzerine dökülmüş ve bu hal ona pek yakışmıştı. O uyuyan ve ızdırap çeken ruhun yorganı da böyle nurani olmalıydı. Yattığı odada bir minderle onun köşesinde yine bir küçük bir minder vardı. Odanın ötesinde berisinde birer küçük şilteden ve bundan 50-60 sene evvel yapılmış bir dolabın içinde Çanakkale testisiyle bardağından başka bir şey yoktu. Çocuk yatağın içinde kalkıp da arkasını yastığa dayadığı ve yanına koydukları bebeği kucağına aldığı zaman ihtiyar kadın konuşmaya başladı. İhtiyar, yavrucuğum sen kimin kızısın? Dilber, ben halayığım. İhtiyar kadın biraz düşündükten sonra o yumuşak ve titrek elleriyle Dilber'in saçlarını okşayarak kimin halayısın diye sordu. Dilber, hanımın. İhtiyar, hangi hanımın? Dilber, Atiye Hanım'ın annesinin. İhtiyar kadın bir asırlık başını eline dayayarak biraz daha düşündükten sonra ''Sen dün gece öyle geç vakit niçin sokağa çıkmıştın kızım?'' Dilber cevap vermedi. Öyle gece yarılarında çıkan hayalleri düşünmeden, yaramaz çocuklara gözüken umacılardan korkmadan buralara nasıl geldin yavrucuğum?'' Dilber yine cevap vermedi. İhtiyar, ''Gece yatakta anneciğini sayıklıyordun. Annen kimdir? Şimdi nerede? Söyle evladım.'' Dilber, ''Bilmem.'' dedi. İhtiyar kadın gözlerinin yaşını sildi. ''Dur sana torunumu göndereyim de beraber oynayın.'' diyerek kapıdan çıktı. Bir iki dakika sonra odasının kapısında bir çocuk göründü. Yüz yüze baktıktan sonra çocuk yatağa doğru koştu. Birbirlerinin boynuna sarıldılar. Dilber bu çocuğun mektep arkadaşı Lütfiye Hanım olduğunu yatağın yanına yaklaşana kadar anlamamıştı. Lütfiye, ''Dilber sana ne oldu?'' Dilber, ''Hiç, ben kaçtım.'' ''Niçin kaçtın?'' ''Beni çok dövüyorlar, çok hizmet ettiriyorlar. Sonra her dakika pis çerkez, pis halayık diyorlar. Oyun oynasam yasak. Üşüdüğüm zaman mangalın kenarına otursam taravet maşa ile elimi yakıyor. Bak koluma.'' dedi. Gerçekten yorganın içinden çıkardığı esmerleşmiş, katılaşmış kolunun üzerinde bir yanık izi vardı. Sonra yine sözüne devam ederek, ''Bu yatağı aşağı indirin de ben sizin esiriniz olayım. Sana su taşırım, bebeklerini giydiririm, odanı süpürürüm. Beni bırakma.'' dedi. Lütfiye, ''Ben seni burada dolaba saklarım. Seni kimse bulup götüremez.'' diye cevap verdi. Bir çocuğun bir çocuktan yardım istemesini, diğerinin insanlık sevgisine açık olan küçücük, sevgi dolu arkadaş kalbinin yönlendirmesiyle tek kurtuluş çaresi olarak ''Ben seni dolaba saklarım'' yolundaki masum ve koruyucu vaadini işitmek ne dokunaklı şeydir. Bu gizli görüşmeyle verdikleri kurtuluş kararı üzerine ikisinin de meleklerin ağzı ile öpülmeye layık olan masum, temiz yüreklerinde sevinç ışığı görünmeye başladı. Zavallı çocuklar, sizin o mini mini elleriniz, eski Asya vahşetinin kullandığı ve birkaç asırdan beri insanlığın zorbalığı altında inlediği esaret zincirlerini kırmak için değil, belki kendiniz gibi küçük kuşları, güzel çiçekleri okşamak içindir. Lütfiye, koşarak büyük annesinin bu kızın kimin halayı olduğunu ve nasıl acılar içinde bulunduğunu yanıp yakılarak gücünün yettiği derecede tarif etti. İhtiyar kadın çok defa bu yaştakilere mahsus ilahi tevekkül ve vicdan rahatlığından doyan yüce bir sessizlikle Dilber'in yanına geldi. ''Sen korkma benim güzel evladım.'' dedi. Sona yaklaşan bir ömür, yeni başlayan bir hayata bu sükunet ve şefkatle teselli vererek tesettür için başını bir örtü, dayanmak için eline bir değnek alarak sokağa çıktı. Yıkılmış, harap olmuş emellerin, sönmüş ümitlerin mekanı olan ve 90 seneyi aşkın bir zamandan beri çarpan bu kalbin en derin köşesinde bir kurtarma arzusu uyanmıştı. Bir fener insana karanlıkta nasıl yol gösterirse, bu arzuda ümitsizlik içinde bulunan bu ihtiyara öyle rehberlik ederek bir çocuğu kurtarıp Cenab-ı Hakk'a her gün arz ettiği ibadet ve kullukların birini o gün yerine getirmek istiyordu. Doğru Mustafa Efendi'nin evine giderek kapıyı çaldı. Yine o sabah Taravet uyanıp da Dilber'i yatağında göremeyince belki su taşımaya gitmiştir zannıyla bahçeye baktı. Orada göremedi. Evin her tarafını dolaştı. Yine bulamadı. Sonra aşağıya inip de sokak kapısını ardına kadar açık görünce firar ettiğini ve gece yarısı kim bilir nerelerde kaldığını, belki de sokakta köpeklerin onu paraladığını düşünerek Dilber'in bu yaşta kaçmayı bilmesi ve hanımını zarara uğratması gibi bir cinayeti zihne almayarak büyük korku ve telaşla hanımının odasına girip ''Ah hanımcığım, Dilber kaçmış, Dilber kaçmış'' diye feryada başladı. Hanım bu haberi alır almaz şaşkınlık dolu bir dehşetle sordu. ''Dilber mi kaçmış?'' ''Kız sen delirdin mi? O yaştaki bir çocuk kaçmayı ne bilir?'' Taravet çocuğun kaçtığı yeri göremediğinden hasıl olmuş hırs ve hiddetle karanlık yüzünde karanlıkta sönük bir kandil gibi parlayan, gözlerinin beyazını göstererek ve korkusundan titreyen sesi hayretinden bir siyah piyanonun bir parça açılmış kapağından görülen beyaz kemikleri gibi parlak dişleri görünecek kadar açılan ağzı, telaşından büsbütün kaybolmuş zihin muhakemesiyle hanımına gerçeği anlatmaya çalışarak ''Eğer kaçsa Bohçası olmaz mıydı? Dolabı, esvabı, sokak kapısı ardına kadar. Açık. Yo, hiç yok. Hanım birdenbire hiddetlenerek, hep kabahat sende. Şimdi gidip bul. Yoksa dayaktan canın çıkar deyince, Taravet başını örtüp sokağa çıktı. Geleni geçeni durduruyor, gördüklerine, bizim hanımın hala aynı sen mi çaldın diye soruyordu. İhtiyar kadın eve gidip Mustafa Efendi'nin hanımıyla oturduğu odaya girince hanım ayağa kalkarak telaşla ''Ah hanım nine, başıma gelenleri sorma, benim o pis halayık, o pis çerkez kaçtı.'' dedi. İhtiyar kadın sükunet ve yumuşaklılıkla ''Hayır kızım, senin cariyen kaçmadı, bendedir.'' Bu söz üzerine hanım hayretinden bulunduğu yerde cansız bir cisim gibi dona kaldı. İhtiyar kadın sözünü devam ile ''Kızım, Cenab-ı Hak çocukların günahını affettiği gibi hanımları da kusurlarını affetmelidir. Size bir ricaya geldim. Biriktirdiğim 5 kese akçeyi size hediye edeyim, siz de çocuğu bana verin.'' Hanım, ''Ne yapacaksınız?'' İhtiyar kadın meseleyi başarıyla çözebilmek için ciddiyetten uzaklaştırarak ve büsbütün latife tarzına sokarak ağzından ziyade gözleriyle gülerek ''Kandil gecesi bir kuş azat edeceğim.'' Hanımın kendine mahsus soğuk bir tavır ile ''Ben halayımı kimseye satmam.'' yolunda kiretti, ihtiyar kadına dokunarak ''Kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye veremem.'' deyince Mustafa Efendi söze atılarak ''Eviniz hırsız yatağı mı?'' diye sordu. İhtiyar kadın sustu. İhtiyarlara saygının, kadınlara hürmetin, çocuklara himayenin, insaniyetin ve medeniyetin vicdanı yüklediği kutsal bir vazife olduğunu bilmeyen bir murdar vahşi, ''Esirim değil mi?'' ''Öldürürüm de yine sana satmam.'' der demez ihtiyar ayağa kalktı. Hayatın baş dönmesi veren derin uçurumlarını görmüş gözlerini, Mustafa Efendi'nin kuzgini siyah sakalının daha çirkinleştirdiği, İran ile etrafında bulunan kavimlerde görülen, toprak renginden esmer, uzun, gayet çok ve sık sakalıyla bıyığın arasında küçük bir siyah nefes deliği gibi görünen ağzının üzerine inmiş, uzun ve yuvarlak burnu, kılları, dik kaşları, çekik gözleriyle bir yırtıcı kuşa benzeyen çehresine dikerek ve zamanın beyaz saçlarla taşlandırdığı başını sallayarak bir Roma imparatoruna mahsus büyüklükle ''Lanet olsun size'' dedi. Hemen başını örterek attığı her adımda inleye inleye evine gidip de doğruca Dilber'in yanına girdiği zaman bir dişi kalmayan ve sabahtan akşama kadar Cenab-ı Hakk'a yalvaran ağzıyla çocuğun gözlerinden öperek dedi ki ''Kızım, yeryüzündeki kelebeklere uçmak için çiçekten kanat veren Cenab-ı Hak, seni daima onların elinde bırakır mı? Sen yine hanımına git. Korkma yavrucuğum. Bundan sonra seni dönmeyecekler.'' İhtiyar kadının sözü buraya geldiği zaman sokak kapısı çalınıyordu. Cumba'dan başını uzatarak ''Ne istersin İmam Efendi?'' dedi. ''Mustafa Efendi'nin cariyesini almaya geldim. Çabuk aşağı insin.'' Cevabını verdiği bir vakit ihtiyar kadın nuru sönmeye başlamış fakat yaşları dinmemiş gözlerini çocuğa yönelttiği esnada Dilber de kendisini ıstırap zindanına çağıran bu ses üzerine gök güllemesinin çocukların kalplerinde doğurduğu dehşetten meydana gelen, yardım isteyen bir bakışla ihtiyara bakıyordu. Hiç şüphe yok ki bu iki yaralı ruh birbirlerini bulundukları yücelik ve Allah'a yakınlık mertebesinde ve fakat elemli ve ıstıraplı bir hal içinde görüyorlardı. İhtiyar kadın çocuğu kucaklayarak durmadan gözlerini siliyordu. O sırada Lütfiye de içeri girmişti. Dilber ihtiyarın kucağından 95 senelik bir hayatın son batan ışığı olan beyaz ve uçları kınalı saçlarını yüzünden ayırarak kalktı. Bu muhterem kadının elini öptü. Lütfiye ile kucaklaştılar. Odanın kapısından dışarı çıktı. Fakat hiç ağlamıyordu. Ağlamak, uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan kuvvet kalıntılarının bir feryadıdır. Ağlayamadığımız zamanlar biz de o iktidarın da mahvolduğu vakitlerdir ki onun yerine geçen etkili bir sessizlik en şiddetli elem gözyaşından gönül yakıcıdır. Dilber böyle bir sükunetle aşağı inerek doğruca İmam Efendi'nin ellerinden tuttu, yürümeye başladılar. Biçare çocuk bu kısacık hayatı boyunca ikinci defa fakat öncekinden daha şiddetli bir kılavuz ile kendisinin demirden kuvvetli, ölümden soğuk esaret pençesi içinde nasıl güçsüz olduğunu anlayarak gece yılları kaçtığı zindan azabının kapısına gelince ruhunun, vücudunun bütün iktidar ve cesaretiyle kurtulmaya çalıştığı elem ve kederlere, zahmetli hizmetlere, yıkıcı bir güç tarafından tekrar teslim edildiğini görerek zihninin yetişemediği ve kendisinin tabiat üstü saydığı bu müthiş güce karşı masum hisleri ve çocukça muhakemeleri tamamıyla güçsüz ve mahkum olduğu için baştan ayağa sinirsel bir titreme ile evin kapısından içeri girdi. Hanımın merdiven başında "Hınzır'ı gözüm görmesin, dolaba kilitle!" dediğini işitti. Sesini çıkarmadı. Taravet dolaba sokarken arkasından tekme ile vurduğu için Dilber dolabın içine şiddetle yüzü koyun düşerken yüzünden bir iki damla kan aktı. Gözünden bir damla yaş bile dökülmedi. Hayvanat içinde yılanlardan ziyade korktuğu farelerin etrafında tıkırtı ederek dolaştığını, bunları işittiği halde bir kere başını bile çevirip bakmadı. Gece saat 3, dolap hala kilitli. Sabahtan beri yalnız bir parça ekmekle peynir yemişti. Büyüme çağının verdiği bir iştiha kendisinin açlığı şiddetli mide ağrılarıyla hissettiriyordu. Kapatıldığı yerden çıkardılar. Bir parça ekmek yiyerek tam bir sessizlikle odasına girip yatağını yaptı. Elbisesini değiştirerek yatağının içine girdi. Taravet duyup da dövmesin veyahut hanımına gidip haber vermesin korkusuyla yorganı başına kadar çekerek ve gündüzden beri sızlayan yüzünü küçücük elleriyle tutarak "Anneciğim, anneciğim" diye fevkalade bir şiddetle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sükunet. Uyuyor. Gözyaşlarıyla ıslanmış yastığın üzerinde, dağınık saçlarının içinde görünen küçücük çehresi ve bir parça açılmış dudaklarının arasından tebessüm ediyor, zannedilecek surette seçilen beyaz düşleri, eğer hayattaysa annesinin hayali, sessizlik mezarına çekilmişse ruhu tarafından koruyucu bir meleğin gökyüzünden inerek çocukların acısına teselli veren bir anne okşayışı ile dudaklarından öpmesini bekliyor gibi görüneverdi. Heyhat, esaretin ezdiği, insaniyetin terk ettiği, ümidin ara sıra okşadığı zayıf varlık gecenin unutulmuşluk kucağında uyuyor. Sabahleyin şafağın kendi yüzünün rengi o kadar uçuk bir ışığı odanın pencerelerinden girmeye çalıştığı zaman Dilber elleriyle gözlerini ovuşturarak uyanıyordu. Hayatımız son dakikalara, felaketimiz son haddine yaklaştığında ansızın geliveren bir teselli yahut Allah'ın bir lütfu imdadımızı yetip kırık kalplerimize yeni umutlar aşıladığı gibi o gün olan bir olay çocuğun halini değiştirmek ve belki yalçın kayalardan, siyah ormanlardan cereyan eden bir nehir gibi maddi sıkıntılar ve ruhani acılar içinde geçip giden hayatını tamamıyla başkalaştırmak için sebepler hazırlıyordu. Zira yine o gün Mustafa Efendi aklandığını gösteren belgeyi elde ederek toplantı heyetinin devlet idaresinde bir mevki kazanarak Erzurum vilayetine bağlı bir kaza kaymakamı olmuş ve fakat memurluk görevlerine ait yürütme görevleri kısmınca bir hatasından dolayı şüphe altında bulunduğu zaman işinden çıkarıldığında düştüğü borçların ödenmesini ve yolculuk sırasında gerekenlerin sağlanmasını düşünerek ve ara sıra hanımıyla konuşarak bir iki gün uzayan bu görüşmelerin neticesinde Dilber'in satılmasına karar verilmişti. Biçare Dilber, işinden uzaklaştırıldığı sırada her türlü meşakketini çektiği ve bu küçücük kollarıyla her hizmetlerini gördüğü gibi memuriyet zamanında da bu zayıf vücuduyla borçlarını ödeyecek, yolculuk ihtiyaçlarını sağlayacaktı. Hanım bazen kocasına nasip olan talihin neşesinden eski şiddet ve hiddetini azaltarak Dilber'e "Adam olacağını bilsem ben seni satar mıydım? Fakat sen adam olmazsın. Kadının olacak hanımın vay haline" derdi. Memuriyet yerine hemen gitmek için aldığı emirler hareketini hızlandırdığından bir hafta zarfında ele geçirdikleri bir esirciye Dilber'i 65 liraya satarak bir çarşamba günü Lloyd Kumpanyası'nın bir vapuruyla Trabzon'a doğru İstanbul'dan hareket ettiler. Edirne Kapı civarında 70-80 sene evvelki Osmanlı mimari tarzında yapılmış, gelişip güzelleşmiş kıtaları, en yüksek medeniyetleri bile toprağın altına gömen, zamanın etkisiyle bazı köşeleri zemine doğru eğilerek çökmeye başlamış, heybetli, kasvetli, büyük bir hanenin birkaç bin sene önceki büyüklük ve kaba mimarisini andıran bir vardı. Evin sağ tarafında ev eşyası olarak kıtığı çıkmış bir uzun minder, yüzleri çürümeye başlamış birkaç yastıkla döşenmiş bir büyük odasının açılan pencerelerinden tarihi bilinmeyen ve çoğunlukla Yeniçeri yıkım ve zulümlerine dayandırılan yıkıcı, müthiş bir ateşin külü olarak geniş bir yangın harabesi, gerilmiş iki büyük siyah kanat gibi güneş ışığının girmesine engel olan uzun saçaklarla içinde etkili bir rutubet hissedilen ve yine o rutubetin tesiriyle sıvaları dökülmeye başlamış, karanlık bir sofasından büyük bir bostan, bostanın sonunda orta çağın vahşi mekanlarından olan dehşetli bir zindan görünüyordu. Bu tenha yer içinde tek başına duran hanenin büyük sebze bahçeleriyle çevrili ve o bahçelerin içinden uzaktan uzağa eski binan sarabelerine bakan kısmındaki odalarının saçaklara yakın dış bölümündeki baykuş gibi, atmaca gibi bazı vahşi kuşlar yuva yapmışlardı ki bu kasvetli evin bir kat daha hüznünü artıran gün batımıyla beraber yürek paralayan sesleri işitilirdi. Lodos bulutlarıyla çevrili olan gökyüzünün bir yanından hüzünlü yüzünü gösteren ve insanlardan ziyade karşıdaki zindandan gece yarıları ortaya çıkmış hayallerle dolu gibi görünen bu eve, bir asır evvelki mimari tarzının inşa ettiği tepe pencerelerinden giren ayın gamlı ışığı, içine bir iki tabak konmuş bir tepsiyle merdivenlerden çıkan dilberin uçuk rengini gösteriyordu. Bu evin sebze bahçelerine bakan tarafı bir esirci tarafından kiralanmıştı. 20-30 seneden beri terk edilmiş bulunan ve artık üzerinden geçen bir günün ağırlığına tahammül ediyor edemiyormuş gibi günden güne harap olan kısmındaki odalarından geceleri hayaletlerin çıktığını, sofralarda ıssız yerlerde dolaştığını, evde oturanlar birbirlerine nakil ve hikaye ederlerdi. Hatta oradaki bir esir o hayaletlerden birini karşısında dimdik yüzüne bakar görmüş ve kendisine lakırdı söylemek istediğini halinden anlamıştı. Bu dehşetli evin sırları içinde geçen hayat, Dilber'in hiç bilgi ve ilgisi olmadığı halde gönlüne hüzün ve elem verir ve bu ruhani hüzün çocuklara mahsus bir dehşet uyandırdığından kendisi için evin mutfağından biraz rahatsız olan esircinin odasına kadar akşamları geç vakit yemek götürmek büyük bir kuvvet ve cesarete gerek duyurur ve halbuki kendisinin kuvvet ve cesareti eski hanımıyla Taravet'in hiddet ve şiddetiyle kırıldığından nefsini zorlayarak yerine getirdiği bu hizmet nefsine müthiş bir işkence gelirdi. Elindeki tepsiyle merdivenlerden çıktı. Ayın gamlı ışığıyla hüzün verircesine aydınlanmış sofayı geçerken öbür tarafta bir baykuş ötüyordu. Harabenin yıkık duvarlarından, gecenin etkileyici sükunetinden çıkan bu kulak tırmalayan ses üzerine birdenbire ayaklarından başına kadar vücudu buz kesildi. Bir dakika tereddütten sonra hemen adımlarını hızlı hızlı atarak odaya girer girmez esirci "Kız sana ne oldu? Yüzün kül gibi olmuş." dedi. "Hanım burada bir fena kuş ötüyor hani. Budala bir kuştan bu kadar korkulur mu? Sen böyle korkuyla, merakla günden güne çirkinleşeceğine gez, koş, eğlen, biraz güzel ol, seni beğensinler. İri iyi bir yere satıl da hem sen rahat et hem ben para kazanayım. Hadi şimdi git udunu çal." Dilber kapıdan çıkarak sofanın öbür tarafındaki odaya girdi. Bu oda yukarıda tarif olunan odaların en mükemmellerinden olarak pencerelerin önündeki uzun minder bir beyaz yüzle örtülmüş, ortadaki küçük masanın üzerine bir lamba konulmuş, bir iki iskemle, birçok şilte, duvara asılmış ut gibi, keman gibi musiki aletleri içindeydi. Birçok yatak şiltesi olan bir yüklük vardı. Odada mevcut bulunan kızlardan biri bağdaş kurarak oturduğu erkan minderinde doğal halde olan saçları dizlerinin üzerine dökülmüş uç çalıyor, bir başkası büyük minderin üzerinde dikiş dikiyor, öteki kendinden geçmiş halde bir kitap okumakla meşgul olduğu gibi diğer iki esir de birbirleriyle konuşuyorlardı. Kafkasya'dan o mavi sisler içinde semaya dokunuyor gibi görünen yüksek dağlarından, sabah kuşlarının çeşitli sesleriyle sevda uyandıran vahşi ormanlarından, kenarındaki çiçeklerin, etrafındaki yeşilliklerin, üstünden geçen bulutların aksiyle birçok güzel renk içinde akarak yüksek tepelerden ruhu besleyen bir ahenkle billur şeffaflığında dökülen su kenarlarında kendilerine mahsus çalgılar ile ettikleri eğlenceli dansların zevk ve sevincinden tam bir şevk ile bahsediyorlardı. Kendisinden geçmiş bir halde okumakla meşgul olan esir, kitabını kapayarak masumiyetin temiz yüzüne verdiği düşünceli bir hüzün ile gözlerini aydınlığa dikerek "Güç şey" dedi. "Küçüklükten beri hizmetlerini, sıkıntılarını çek. Sonra ev sahibinin çirkin, pis oğlunun heveslerine boyun eğmediğin için bir hile, bir iftira ile hiç araştırılmaksızın esirci evine çık." Sonra ayağa kalkıp baş başa vererek konuşan iki cariyenin yanına giderek "Ah şayeste, o güzel günler, o parlak hayaller, o tatlı hatıralar. Şu kısacık müddette, şu birkaç gün içinde ömrüm gibi gözümün önünden geçip gittiğini seyrederken bir çırpının gönlümde olanların ardından gitmek istedi. O içinde büyüdüğüm evin bahçesindeki ağaçları bile özledim. Orada bir gül ağacı, ayrıldıktan sonra anlıyorum ki benim yârim imiş. O odalar, o yüzler, O köşeler bütün çocukluğum, mutluluğumun hatıralarıymış. Şimdi hiç bilmediğim bir adama, hiç tanımadığım bir eve satılmak. Kimindir o şiir şayetse? Sanki bizim için yazılmış gibi. Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi, mahzun mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Orada geçti benim en güzel günlerim. O demleri anıp bugün inlerim. Destanı ömrümü okur, dinlerim. İçimde oralı bir bülbül vardır. Uçun kuşlar, uçun. Burada vefa yok. Öyle akar sular, öyle hava yok. Feryadıma karşı aksi sada yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Hey Rıza, kaderin başından aşkın. Bitip tükenmiyor eleme aşkın. Sende derya gibi daima taşkın, daima çalkalanır bir gönül vardır. Kızlardan biri bu sözlere daha fazla dayanamayıp ansızın ağlamaya başladı. Bu sırada Dilber yerinden kalkmış sofayı dinliyordu. Zira halayıkların bir odada toplanarak birbirlerinin sırlarını söylediklerini ve özellikle içlerinden birinin ağlamaya bile cesaret ettiğini esirci duyacak olsa ceza görmeleri muhakkak idi. Bu kızın havai mavi gözlerinin yaşları içinde rutubetli bir gecede semada coşkulu bir aşk yıldızı gibi sevdalar içinde görünen bir hayalden hiç bahsetmek istemediği halinden anlaşılıyordu. Minderin üzerinde dikiş diken diğer esir, kırbaç altında kaplan olmuş bir kedi, şiddet ve hakaretten kurda dönmüş bir kuzuydu. En uzun tülü gününde senelerden beri tam bir boyun eğişle tahammül ettiği dayaklara, şiddetlere, hakaretlere karşı hiç beklenilmez bir zamanda birdenbire isyan ederek o zayıf halayık, bir dişi kaplan kesilmiş, önüne tesadüf eden eşyayı paralamış, en kıymetli mücevherat ile imal edilen bir göğsüyü ayağının altında ezmiş ve hatta bunlardan daha korkunç bir cinayet olarak söylemesi müthiş, efendisinin evine kundak koymuş, ateşe vermişti. Hepsi lambanın etrafına toplandı. Uç çalan kızın da hüzünlü bir hikayesi vardı. Hizmetçilik yaptığı evde genç ve yakışıklı bir paşaya aşık olmuştu. Paşa da kendisine karşılık vermişti. Lakin nasıl olduysa bu küçük gönül meselesi hanımı tarafından duyulmuştu. Uç çalan kız bu sebeple satıldığını, şimdi esirci evlerinde bir paşanın derdiyle ağlayarak ne kadar etkilendiğini üzüntüsünden titrer bir sesle anlatıyordu. Mahcubiyetle önüne doğru bakarak kendisine de hanımına da hak veriyor fakat kocasının bir hatasından dolayı ceza olarak beni satmamalıydı diyordu. Aşk, mahrumiyet, gönül alma, sızlanma, esaret acısı, sır söyleme, konuşma buralara geldiği zaman oda kapısı birdenbire şiddetle arkasına kadar açıldı. Dilber kendisine verilen memuriyette yanılmıştı. Zira esirci ticaretine büyük zarar vereceği için böyle bir sır açan konuşmaları büyük bir şiddetle yasakladığı halde bu yasağa rağmen kapıdan dinlediği en gizli sözler üzerine büyük bir öfkeyle elinde bir kırbaçla odaya girdi. Üzüntü verici manzara. Acıklı görünüm. Kırbaç hükmünü şiddet ve saldırmayla yerine getirmeye başlayınca kızlar feryat ederek kaçışıyorlardı. En büyük ailelerin mutluluk ve okşamasıyla terbiye gören bu güzel kızların çıplak vücutlarına değen kırbacı görmek, kendilerini birer küçük bahane ile satan efendilerinin bile taş yüreklerine tesir ederdi. Bir iki dakika sonra herkese tövbe ettirdiği için odanın içine bir sükunet geldi. Dilber konuşmayı hayretle dinleyerek hiç karışmadığı ve kendisinin hayat hikayesinden hiç bahsetmediği için cezadan ayrı tutulmuştu. Yalnız kızların hepsini ayırdığı gibi Dilber'i de bahçe üzerindeki odalardan birine götürerek ''Burada yat, sesin çıkmasın.'' dedi. Gözünün önünde yatağını yaptırarak kandili yaktı. Odanın kapısını çekip de sofayı geçerken esircinin uzaklaşmakta olan ayak sesini dinleyerek artık hiçbir ses işitemediği zaman bu gamlı hanenin mezar gibi soğuk, müthiş odasında yalnız başına kaldığını anlayarak vücudunda dolaşmaya başlayan hafif bir titremeyle yatağına girdi. Bir iki dakikanın geçişi esnasında hayatın acı tecrübelerinin hatıralarıyla dolu olan küçücük başını yastıktan kaldırıp etrafında hiçbir hareket, hiçbir ses işitmeyince titreyen vücuduyla sıkı sıkıya yorgana sarılarak yatağın içine oturdu. başucundan o bin senelik Bizans harabelerinin yıkılmış surlarından gayet yürek parçalayan, gayet çirkin, kahkahaya benzer bir ses geldi. Bir yaralı kuş gibi çırpınarak ayağa kalkmak istedi. Baykuş ötüyordu. Oo, bu ses. Bu ses hakkında birkaç asırdan beri zihinden zihine aktarılan uğursuzluk fikri, felaket habercisi olduğuna dair batıl inançlar bu küçücük zihinde de gizlenecek bir yer bulmuştu. Odanın ancak bir tarafını aydınlatarak öbür taraflardaki karanlığın içinde kaybolup giden kandilin belli belirsiz ışığıyla yine kandilden ancak seçilebilir bir surette tüten ince bir sesin duvardaki aksi dakika gittikçe büyüyerek korkan bakışlarına kah beyazlar giyinmiş siyah külahlı müthiş bir mahluk, kah elinde yanar odunuyla kendi üzerine doğru gelen Taravet'in bir hayali gibi görünmeye başladı. Başını yastığa koyarak yorganı yüzüne çekti. Baykuş ötüyordu. Bu eve geldiğinden beri daima bahsi tekrarlanan hayallerin gecenin derin karanlığı ve ancak o heybetli kubbesini gösteren yoğun sisleri içinde tek başına duran zindan tarafından ayak sesleri gelerek gittikçe yaklaşıyordu. Tüyleri diken diken olmuştu. Baykuş ötüyordu. Hatırına hemen kapıdan çıkıp bütün kuvvetiyle koşarak esircinin odasına kaçmak istedi. Bu teşebbüsü içinde zaman geçmişti. Zira kapı artık hayaletler tarafından büsbütün istila edilmişti. Pencereyi açıp pek yüksek olmayan bahçeye atılmak için yüzlerini camların tarafına çevirdi. Baykuş ötüyordu. Başını yorgana sararak yattı. Elleriyle kulaklarını kapadı. Faydasız. Gece hayaletlerinin pencerelerinden kahkahaları, kapıdan lakırdı ettikleri işitiliyordu. Sinirsel bir buhran ile yastıktan başını kaldırıp her tarafı dinledi. Bu sefer bütün sesler kesilmişti. Sabah olmaya başladı. Işıkların doğuş yeri olan doğuya ve özellikle o sabaha mahsus baş ucundaki pencerelerden girerek ve annesinin koruma ve yardım için gökten uzanmış kolları kabul ettiği iki ışık sütunun ortasında kararsız, kalbi susarak baygın haliyle uykuya daldı. Sabah saat 4'e gelmişti ki esirci aşağıya inerek Dilber'in sürmelediği oda kapısını vuruyordu. Cevap alamadı. Tekrar kapıya vurarak "Dilber, Dilber" dedi. Yine cevap yok. Dilber uykusuzluğun verdiği güçsüzlük, korkunun meydana getirdiği baygınlıktan yorgun bir halde uyuyordu. Üçüncü defa daha şiddetle "Dilber, Dilber" diye kapıyı vurup da bir cevap alamayınca büyük bir telaşla bir iskemlenin üstüne çıkarak kapının aralığından iç taraftaki üst sürmeyi, iskemleden inerek alt sürmeyi çekince kapıyı şiddetle itti. Kapı açılırken ortaya çıkan gürültüden Dilber uyandı. Esirci, "Dilber, sana ne oldu? Niçin bu kadar uyuyorsun?" diye sorduğu zaman Dilber gözleri yaşlı dolu bir halde, "Ben bu gece pek korktum, bu oda pek fena" dedi. Esirci korkudan Dilber'in sıhhatine gelecek zarar ve bozulmanın ticaret ve menfaatine vereceği zararı düşünerek, "Aa kızım, korkacak ne var? Ben senin bu kadar korkak olduğunu bilseydim, seni bu odada yalnız bırakır mıydım? Bundan sonra her gece benimle yat" diyerek Dilber'i gözlerinden öptü. Sonra okşayarak, "Hadi kalk kızım, senin için hayırlı müşteriler geldi. Yüzünü yıka, değiş." İsirci gittikten sonra Dilber giyindi. Yukarıya çıkıp da bir yabancı hanımın eteğini öptüğü zaman esirci, kızın ut çalmaktaki maharetinden ve okuyup yazması bulunduğundan ve birkaç günden beri yakalandığı nezleden bahis ederek renginin bu uçukluğunu nezlesine, vücudunun bu zayıflığını derslerine olan aşırı gayretine dayandırarak bir hafta denemek üzere vereceğini ve eğer bir kusur ortaya çıkar ise tekrar kabul edeceğini ifade ederek Dilber'i 150 liraya sattı. Eğer biraz çirkince olmasaydı 200 lira isteyeceğini ilave etti. Gerçekten Dilber çirkinleşmişti. Alın yazısının çizgisinde devam eden hayatının gelişme çağında uğradığı bu zorluklar, engeller yüzüne gayet hafif bir karanlık örtü çekmiş, zorluk ve sefaletler vaktinden evvel açılmış gül yaprakları gibi küçük küçük buruşukluklar meydana getirmesiyle yanakları seçilecek surette sarkarak 12 senelik vücudun üzerinde 50 senelik bir çehre hasıl olmuştu. Bir hafta sonra idi ki esirci Dilber'in bedeli olan akçeyi tamamıyla aldığına dair senedi teslim etti. "Küçük, sen ne kadar güzelsin böyle. Bu siyah gözler, yüz, ağız, dudaklar. Güzel, güzel. Bu uçuk renk, bu gamlı bakış bir hüzün artırıcı levhaya örnek olacak. Yoksa hasta mısın?" "Hayır. Rengin neden bu kadar uçuk?" "Bilmem. Kaç yaşındasın?" "15. Kafkasya'dan mı, İzmit'ten mi?" "Şu koyu yeşil ağaçlara, ormanlara, Siyah gözlerinle mavi semaya bak. Bu renkteki memleketten mi geldin? Evet. İsmin? Dilber. Akşamları güneş ışınlarının, insanların hareketleri ve sesleri dinlediği, gece yarıları, perilerin yıkandığı, Marmara'nın koyu, mavi, pürüzsüz yüzeyi üzerine yıldızların cam mavisi gökyüzünden aşıkhane bakışlar gibi ulaştıkları nurani izleriyle gece denizin yüzeyine ince işlenmiş mavi atlastan örtüsünü örtmüştü. Parlak yıldızların çoğunlukla biriktirdikleri gök parçasına benzeyen suların üstünde hafif mehtaba andırır bir yıldız ışığı oluşarak denizin kalbi çarparak sevdiğinin dudaklarından öpen aşık gibi çırpına çırpına sevdalı bir surette ufuklara dokunan küçücük dalgaların mavi karanlıklar içinde kaldığını sahildeki bir hanenin balkonunda bir koltuğun üzerinde sigarasını içerek seyreden Celal Bey o saatte Paris'te öğrenimi sırasında geçirdiği 5-6 senelik müddeti ve hiçbir kederle zehirlenmeyen 23 senelik hayatın neşeli hatıraları yine Paris'teyken içinde bulunduğu medeni dünyanın bazı gizli köşelerinde bir güzel tebessümü, bir tatlı bakışı kalbindeki hislerden uzak olarak düşünür ve bunların hepsinin önündeki denizden sırlar aynasından dalgalana dalgalı geçtiğini seyrederdi. Ressamlık, yüce sanatına olan üstün yeteneği, medeniyetin mucizevi terbiyesi sayesinde aday olduğu seçkin konumu kazanarak Boğaziçi'nin sevdalı bir hüzün içinde akan sularına kapılmış birkaç çift kayık içinde ince yaşmaklıklardan gül rengindeki yanakları, kıvılcımlar saçar parlak siyah gözleri, görünür iki hanım, kenarları saçaklı bir şalla örtülü olan kayığın arkasında bir harem ağası resmi çizerek salona takdim etmişti. Oradaki seçici heyet Jerome'un bu yetenekli öğrencisini takdir ederek yalnız Boğaziçi'nin maviliğinin semadan başak demetleri gibi dökülen ışığın yoğunluk ve parlaklığının abartılarak resmedildiğini eleştirdikleri zaman bir mektup yazarak dikkatle bakılırsa insan aklının üzerinde uçuşan yüce mahlukların gözle görülecek kadar şeffaf olduğu bir ışıklı gökyüzünün berraklığı altındaki doğunun ışıklı bir gününde hiçbir rengin mübalağa edilmemesinin mümkün olmayacağından söz ederek seçkin eserini salona kabul ettirmek mutluluğuna erişmişti. Celal Bey biraz şişmancaydı. Büyük ela gözleriyle sinirli mizacının kararlılık ve dayanıklılığını ortaya çıkaran geniş, kızıl yüzüyle Romalıları andırırdı. Mükemmel bir sığ hatle hayatın daima okşayışını gördüğünden neşeli, şen bir tabiata sahipti. Kaldığı memleketlerde çiçekleri açan buhar gibi geçtiği gönüllerde muhabbet uyandıran gençliğin en parlak, coşkun devrinde bulunduğu halde kalbinde aşk ve alakaya bir yetenek, bir eğilim hissetmez ve yüce sanatından başka bir güzel sevmediğini daima bir gurur ve ara sıra gizli bir üzüntüyle itiraf eylerdi. Yalnız bazen bir ilahi meşale gibi eski asırların yoğun karanlığını geçerek eski Yunan'ın parlak hayallerinin kutsal tapınağına yerleştirdiği ve doğunun buharının çiçeklerle taçlandırdığı bir güzellik meleğinin güzelliğinin saltanatına kapıldığını kalbi ara sıra kendisine gizli gizli söylerdi. Mısır'da birçok memuriyette bulunarak uzun zaman yaşayan ve servet kazanan babasının Modaburnu taraflarında büyük paralarla inşa ettirdiği Avrupa'yı binasının deniz tarafındaki manzarasına karşılık karşı tarafında çınar, kestane, zeytin gibi insanı düşündüren ve dalgınlık içindeki hayale lacivert gökyüzünü gösteren yüksek ağaçlar güneş ışığını dalgalandırarak uzun gölgeleri ve güzellikleri hiçbir tarafla irtibatı olmayan bahçeye ruhun aradığı bir sükun ve asayişi verirdi. Bahçeye bakan tarafın alt katında bir salon, salonda mermerden büyük bir ocak, ocağın kenarları mermer üzerine işlenmiş mitolojik tasvirlerden, bellerinden aşağısı balık şeklinde iki çıplak kız, ocağın üstünde büyük bir ayna, önünde beyaz bir ayı pöstekisi, ortada Louis zamanına mahsus sanat ve zarafet eserlerinden bir masa, etrafında ayakları ve arkaları yaldızlı iskemleler, yine o sanatlı devrin güzel mahsullerinden ufak bir çalışma masası, küçük görüşmelere, gizli konuşmalara müsait birbirine karşılıklı konularak yek diğerine birleştirilmiş koltuklara benzeyen kanepeler, kanepelerin arkasında odanın köşelerinde eski madenlere takliden yapılmış saksılar içinde Afrika ve Hint tabiatının coşkunluk ve bereketini gösterir, uçları tavana dokunacak kadar büyük çiçeklerle salonun zemini Anadolu güzel sanatlarından olan küçük halılar döşenmiş olmakla beraber üzerinde en nadir hayvanların pöstekileri, yaldızlı koyu kırmızı kağıtlı duvarlarında Fatih'in İstanbul'a kahramanca girişini büyük bir görkem ve heybetle gösteren bir mükemmel levha, diğer tarafında Aziz Elen'in sisler, dumanlar içinde kalmış kayaların üzerinde şahane bakışlı bir kartal gibi istila edici bakışını Avrupa tarafındaki ufuklara dikmiş, düşünen 1. Napolyon'un heybetli tasviri. Bu yolda döşenmiş salondaki ocağın sağ köşesinde büyük bir piyano, geceleri 19 yaşında kızının sevgi sırlarının sarayının yaldızlı kapılarını açmaya hazırlanmış, parmakları ruhu okşayacak gizli hisleri uyandıracak bir sevdalı hava ile şevk ve neşe saçardı. Akşam yemeğinden sonra salona girdikleri zaman aile fertleri lambaların renkli karpuzlarından akseden gayet açık mavi bir ışığın altında toplanarak gazetelerini, kitaplarını okurlar, sonra ailenin babası olan Asaf Paşa hanımıyla bazen kağıt oynar, yukarıda dediğimiz gibi kızı piyano çalar, Celal Bey bir ihtiyar Fransız mürebbiyesiyle beraber resimli gazeteleri karıştırır, bir taraftan da piyanoyu dinlerdi. Salonun pencerelere yakın küçük kapısından bir bölmeye girilir, bu bölmeden de yukarıda bahsettiğimiz bahçeye çıkılırdı. Yine alt kattaki salonun hizasında yemek odasının zemine kadar inmiş, büyük pencerelerinde uçları yerlere kadar sarkmış, mavi atlastan perdelerin bıraktıkları aralıklardan bakıp çiçekler içinde dolaşır, gölün kenarında düşünür, ağaçların tepelerinde dalar, ormanın yeşil karanlığı içine kadar güçsüz olarak nüfuz ederdi. Celal Bey'in kız kardeşinin, ki ismi Tesliye'ydi, mürebbiyesi olan bu ihtiyar Fransız hanımı 10 seneden beri İstanbul'da bulunduğu halde Türkçe olarak "bakalım, kısmet, yavaş yavaş" gibi bir iki kelimeden cümleden başka bir şey bilmez ve fakat misyonerlerin protestanlığı yaymak için gösterdikleri derecede bir taassupla kendi milletinin lisanını herkese öğretmek isterdi. Voltaire'in, Hugo'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun lisanını insanlık alemi öğrenmeye mecburdur derdi. Türkçenin kendisine mahsus bir edebiyatı olduğunu işittiği zaman tamamıyla inanmamışsa da yine hayrette kalmıştı. İstanbul'a ilk geldiği günlerde sofrada lisan bahsi geçerken "Türkçe, Bizantenlerin söylediği lisandan alınmıştır ya" deyip de etrafındakilerin gülümsediklerini görüp "yoksa Mısır'da şimdi konuşulan Arapçadan mı?" sonra hiddetlenerek "bilinmez ki, doğuda tüm hakikatler kadınlar gibi kapalı" derdi. Londra'dan bahsolunduğu zaman yanı başında o parlak varis varken, parlak Paris varken senenin bir büyük kısmını sisler, dumanlarla çevrili bir karanlık memleket içinde geçirenlere hayret ederek ve kendisinin mürebbiyelik vazifesiyle Londra'dan geçirdiği kış mevsiminin bir pazar gününe sözü getirerek büyük bir şehrin üzerine çöküp de damlalara değen bir siyah bulutun karanlığı altında kalan sokaklardan kimse geçmez, kiliselerden başka açık bir yer bulunmaz, 4 milyon ahalisi olan bir şehrin facia ile birdenbire öldüğünü görmek isterseniz Aralık ayının bir pazar gününde Londra'ya gidiniz. Bir karanlık duman içinde bir hayal gibi sessiz ve nadiren genç geçenler o büyük parklara girerek sürekli yağan bir yağmurun altında ölümden bahseden vaizlerini dinleyip de bir sokağın bir ucundan öbür tarafına gidinceye kadar İngiliz hastalığı olan kara sevdaya uğramamaları mümkün müdür? Bu suali çok söylemek ve söyledikleri sözlerde sıkça zeka ve güzel konuşmak gibi Fransızlara mahsup bir tavır ile sorardı. Hangi gün gözlüğünü takarak bir Fransız gazetesi okusa eski diplomatların millet meclislerindeki nutuklarını andırır büyüklenen bir tavırla "çok sürmez, önümüzdeki baharda Almanlara savaş ilanı muhakkaktır" der veya ne zaman birisi "bugünkü havadisi işittin mi?" dese "nedir, Fransa Almanya ile savaş ilan etti mi?" diye sorardı. Ev sahibesi tarafından Dilber'e de ders vermesi kendisinden rica edilmişti. Dilber bu evde mutluydu. Sabahları evin hanımıyla kızının odalarını düzenler ve kendisinin gayret ve dikkatine havale edilen bir kanaryanın kafesini temizler, yemini verir, suyunu değiştirirdi. Ara sıra sabahları kafesin yanına gidip de kanaryanın ürkmeden içinde çırpındığını görünce çocukların pek neşeli oldukları zaman kendilerine mahsus masumane bir güzellikle gülerek "sarılar giymiş, küçük halayık, sarayında rahat otur, yaramazlık edersen seni Taravet'in yanına gönderirim" derdi. Fakat en yumuşak ve nazik olan zamanında kalbine giren korku bir sabit fikir gibi yerinden kımıldamadığı için evde efendilerinden biri "Dilber" diye çağırdığı vakit yukarıya titreyerek çıkardı. Her ne hizmet etse mutlak dayağa veya azarlanmaya müstahak olacak bir kusur ettiğine inanırdı. O esnada birisi buraya bak dese hemen şaşırarak ben onu düzeltirim, ben her hizmete gelirim cevabını verirdi. Sonra karşısındakinin sen hiçbir kusur etmedin lütfunu işiterek içi rahatlardı. Ev sahibesi gördüğü medeni terbiyenin etkisiyle Dilber'e daima lütuf ve nezaketle muamele ederse de, ediyorsa da, halayıklar hakkında mensup olduğu Mısır ailelerinden kendisine geçen derin bir küçümseyici ve aşağılayıcı tavrı insaniyetin şiddet ve hakaretini tecrübe eden Dilber'e özel değildi. Cariyeler hakkındaki af ve müsamahasına bu küçümseyen ve aşağılayan tavrın büyük dahli olarak mesela onun bazı küçük kabahatlerini affettiği zaman ne olacak halayık parçası der ve bu aşağılayıcı af Dilber'e bir zalimce ceza kadar etkileyici gelirdi. Özellikle Celal Bey'in her türlü geçici hevesine tabi olan bu güçlü ressamın her saat değişen bir takım çocuk çağrızlarına, eğlencelerine vasıta olmak insanlık onuruna yaralıyordu. Bu küçük, ıstıraplı mahluk genç, mutlu, yüce, mesut olan bu beyin bir oyuncağıydı. Bazen günler oyuncağını eski Mısır kıyafetine sokar, başını çiçeklerle donatır, bir odaya kor, odanın denize bakan tarafındaki penceresini açarak Marmara'nın sonunda mavi, pembe, bir takım sisler içinde batmakta olan güneşin odanın içine akseden birçok ruh besleyen renkleriyle süslü görünen Dilber'in resmini yapardı. Dilber her türlü duygulardan uzak olan Bromen heykelinin karşısında saatlerce oturarak ikide bir de yerinden kımıldama, çiçekleri dağıtma, ara sıra da sanatla uğraşanların yüksek çalışmalarında tesadüf ettiği zorlukların verdiği zalimce bir kızgınlıkla nefes alma tehditlerine uğradıkça sarayın en tenha köşesinde yalnız başına sıkılan bir kraliçe gibi başını sallayarak "Of ya Rabbi" derdi. Dilber vücuden gördüğü rahat ve asayişin tesiriyle haftalar, aylar geçtikçe güzelleşiyordu. Gönül alıcı endamı fevkalade bir intizam ile yükselmekte ve yüzündeki renkler güzellik ve tazelik kazanarak göz alıcı bir hale girmekteydi. Yaz günleri çoğunlukla öğleüstü elinde bir Fransızca kitap olduğu halde bahçenin akasya ağaçlarıyla bir zümrüt kafese benzeyen çardağındaki yalnızlık köşesine çekilerek ve bu sükun ve hiddeti hiçbir kimse tarafından bozulmamak için hariçten gelecek bakışlardan gizlenerek en gizli bir tarafında oturur, etrafındaki ağaçların dallarından güya kendisini seyretmek için küçücük başlarını uzatarak ötüşen kuşların nameleri başının üzerinde hoş bir ahenk oluşturduğu zaman Paul ve Virginie'yi okumakla meşgul olurdu. Oh, bu küçücük Virginie, ne mutlu. Hayatının en büyük mutluluğu olarak gayet gururlu, Mısırlı bir hanımın esiri. Gençlik ve mutlulukla kendinden geçmiş olan gayet şen bir beyin oyuncağı olduğunu düşünerek ruhunun en derin köşesinde böyle yakıcı sevgiye nasıl büyük ihtiyaç hissederdi. Fakat Paul'un gitgide göğe ulaşarak Tanrı'nın eşiğine yüz süren, okyanusun heyecan veren dalgaları içinde görünmez olduğunu okuduğu zaman Virginia'nın halini önüne götürdüğü gözlerinden kitabın üzerine bir iki damla yaş dökülmüştü. Yine bir öğle üzeriydi ki güneşin oluklarından dökülür gibi zemine düşerek coşan ışığıyla her tarafın ateş içinde kaldığı bir günde sükunet veren yalnızlık köşesine çekilmişti. Bütün kainat içinde yalnız başına olduğunu hisseden Dilber'e etrafında gölge yapan akasya ağaçlarının tazeliği, içinde ötüşen kuşların şen ahengi, üzerinde teneffüs eden çiçeklerin kokularıyla bir perinin gizli yuvası denilmeye layık olan bu çardak, cihanın her türlü dağdağa ve acılarından uzak bir sığınak idi. Buraya girer girmez, kız çocukların da yaratılıştan gelen işveli bir nezaket ve güzellikten anlayan bir itina ile Celal Bey'in odasında görerek, pek beğendiği bir levhayı takliden başını çiçeklerle donatarak yavaş yavaş şarkı söylüyordu. Yarım saatten beri evin içinde arayıp da bulamayınca bahçeye çıkarak ''Dilber, Dilber'' diye kendisini çağıran Celal Bey'in sesini işittiği halde hiç cevap vermedi. Durmadan Dilber'i, oyuncağı arayan Celal Bey yanından geçerken o esnada ortaya çıkarak hoş bir neşe veren bir Poyraz rüzgarı akasya ağaçlarının dallarını titreterek bu küçük firarinin bu yaramaz kaçağın gizli yalnızlık köşesini ortaya çıkarınca kendisine hiç rahat vermeyen bu bey yanına gidip başındaki çiçeklerle yapılmış tacına kahkahalarla gülerek ''Hadi kalk Kleopatra'' derdi. ''Zavallı Kleopatra, bu zalim İskender'in elinde köleydi. Celal Bey, Dilber'i oturduğu yerden zorla kaldırdı. Onu evin altındaki taşlığa götürdü. Arkasını bir mermer direğe dayatarak üzerine birçok yerleri yamalı, göğsüne, kollarına tesadüf edecek tarafları parçalanmış, yırtılmış bir elbise giydirmek istiyordu. Dilber iki eliyle yakasını sıkı sıkıya tutarak ''Yok, yok, mümkün değil, giymem. Rica ederim Kleopatra. Hayır, istemem, istemem diyorum size.'' Böyle oyuncakları kıracak kadar kuvvete sahip olan ellerini Dilber'in omuzlarına koyarak elbiseyi giydirdi. Kendisi de karşısına geçerek bir dilenci kızın etkileyici tasvirini çizerken Dilber o fil dişinden dökülmüş gibi lekesiz, kusursuz kollarını gösteren ve güneşin doğuşunu andıran pembemsi bir parlaklık içinde beyaz göğsünü örtemeyen o parça parça entarinin içinde omzunun üzerine, vücudunun çıplak yerlerine, sırtına, dağınık surette dökülmüş koyu siyah saçları müdafasında mağlubiyeti dolayısıyla güçsüzlüğü anlatır bir surette o harap sütuna dayamış gayet sessiz, gayet yavaş bir hal ile ağlıyordu. Ağlamak, muvaffakiyet, tasvir ve tasavvura model seçilen bir dilenci kızının ağlaması ressamın fırçasından dökülen boyalar kadar başarı sağlayan sanat araçlarından idi. Bu kollar, ilkbaharın neşeli bir sabahında mavi göğe karşı seherin gül renkli kapılarını açar gibi görünen ışıklı sütunları andıran bu kollar. Aşağıya doğru meyli belli olur olmaz surette yuvarlak omuzlar. Üzerinden geçen asırların darbelerinden kurtularak tam bir tazelik ve güzellikle güzelliğin harikasını gösteren Yunan'ın mermerden heykellerinde görülebilen bu göğüs. Hayret, insanın ve özellikle genç kızların şekil ve simaca en büyük değişim zamanı olan 15 ila 17 yaş arasında geçen 2 senelik bir rahat ömrün verimli etkilerinden olarak güzelliğin ruhani anlamının bu derecelerde güç ve ayrıcalık kazanacağı nereden bilinecekti? Bu ressam yüce fırçasını bir tarafa bırakarak oturduğu yerde kolunu dizine ve parmaklarının saçlarının içine sokup başını koluna dayayarak karşısında pek sessiz ağlayan perişan kıyafetli dilenci kızına güzellikten anlayan bakışını dikmiş şaşırıyordu. Bir dakika, üç dakika, altı dakika, hala ağlıyordu. Kendisini mutluluk ve servet sahiplerinin sonsuz heveslerine terk eden esaretin insanlık meziyetlerini küçültmesinden gönlünün ne kadar kırgın, ne kadar üzgün bir halde olduğunu gösteren baygın gözleriyle hürmet edilmek, sevilmek gibi kadınların karşı koyması imkansız olan nihayet derecede şiddetli arzularının ayaklar altına alınmasından gelen acı ve ıstırabı, o halinde uçları aşağıya doğru meyletmiş, hassas olduğunu gösteren incecik dudaklarından anlayarak ne kucağında ağlayacak bir annesi, ne kendisini koruyacak bir baba ve erkek kardeşi olduğunu hatırlama ve bu kısacık esareti süresince yaşadıkları, gördükleri şiddet ve hakaretleri, masumane arzuları, küçücük ümitleri, emelleri, velhasıl bu insanlığın terk ettiği kızın bütün geçmişi gözünün önüne gelmesinden oluşan üzüntüyle iskemleden kalkarak ''Affını rica ederim Kleopatra. Madem ki istemiyorsun, ben de bu fırçayı kırarım. İşte affet diyorum, özür diliyorum senden. Neden yine için için ağlıyorsun?'' Dilber kendi haline kalıp da elbisesini giyerek dışarı çıktığı zaman her türlü üzüntüye karşı korunmuş olan dayanıklılık heykelinin o gözler, o göğüs, o dudaklar, sevgi ışığı saçan hüzünlü gözlerinden ruhuna doğru akan o yaşlar, bütün insanlık hüviyetini sükunet bulması imkansız büyük bir karışıklık içinde bırakarak hayat yolunu kahramanlık ve dayanıklılıkla geçmek, kendisince en büyük gurur ve övünme sebebi iken kalbi tam bir huzur ve umursamaz neşesine rağmen başlı başına ruhani mesaisini yerine getirdikçe üzüntüsünden buz kesilmiş elini zihninde ilk ışığını yaymaya başlamış sevda ışığının hararetiyle ateş içinde olan alnına dokunup biraz düşündükten sonra kendi kendine ''Bu oyuncak bana niçin bu kadar dokundu?'' diyerek yukarı kata çıkıyordu. Birdenbire uğradığı duygusal sarsıntının şiddetli etkisini azaltmaya ve hafifletmeye çalışıp duygusal mücadele belirtisi olarak bir iki günü düşünmekle birkaç geceyi uykusuzlukla geçirdi. Bu müddet zarfında Dilber'e tesadüf eyledikçe evvelden gittiği latifelere, şakalara bedel hiçbir şey söylemeyerek yalnız gizli, sevgi dolu bir bakıştan sonra düşünürdü. Dilber artık oyuncak değildi. Kleopatra, Juliet'e dönüşmekteydi. Birbirini takip edip gelen tereddüt günleri içinde garip bir takım dalgın düşüncelerin ardından gözünün önünde açılmakta olan ışıklı bir ufka bir sevgi alemine doğru koşuyordu. Garip bir değişiklik. Her şey gözünde değişti. yalnız yatak odasına çekilip de şairane tasavvurları düşünmeye başlayınca gecenin o derin sessizliğinde aşıkane hayaller ortasında dolaşan perilerin ayak sesleri işitiyor, ıssız gecelerde tereddüt ve hayretin sabahlara kadar uykusuz bıraktığı gözlerine her acıyı dindiren uykunun girmemesi kendisini huzursuz ediyordu. Yine bir gece kararsız olan sevgi hayalleriyle yatağın içinde uykusuz ve yorgun iken birdenbire ayağa kalkarak bir kere daha dedi. Bir kere daha görecekti. Bugün medeniyet dünyasını hayran eden güzellik heykellerine model edilen Yunan'ın göz alıcı kızlarından başka hiç kimseyi beğenmeyen ve gönlüne yanlış haber vererek hıyanet eden zor beğenen bakışını düzeltme ve ikna ile heyecan ve acısını dindirmek istiyordu. Giyinmeye başladığı heyecan esnasında birdenbire gelen bu fikrin şevkiyle aşağıya inerek Dilber'in yattığı odanın kapısına gelince durdu. Kalp çarpıntısı. Her sevgiyi başlangıcına musallat olan bu kalp çarpıntısı. Ellerinde kapının zembereğini çevirecek kadar güç bırakmayarak nefsine duraklamalar verdiği zaman zihnine birçok fikirler hücum ederek bu kadar genç bir kızın namus sarayının mahremiyetine gece yarısı girmek, bir haydut gibi vicdanın en pak ve en mukaddes olan bu kanunu ayaklar altına almak. Cinayet. O anda bütün gözlerin kapandığı o karanlıkta kendisine öfkeli bakışını çeviren vicdanı karşısında şiddetli bir mahcubiyetle kolunu yüzüne kapayarak hele esir olduğu için gücünü aşan hezimetlerle dolu vücudu, sıhhati hiç düşünülmediği gibi her türlü saldırıya karşı namus yatağı da muhafazasız olduğundan istifadeye kalkışmak, alçaklığına karşı titreyerek geri çekilmeye başladı. Heyhat, sevginin üstün kuvvetinin karşı konulmaz, ani biçimde ortaya çıkışı bütün bu düşüncelere, ta esasından sarsıntı vermesiyle bir hissine takdir, Meryemcesine bir namusa tutkun olma niyeti ve delaletiyle odanın içine girerek yatağın başında durdu. Uyumuş. Baş ucunda bittiği için sönmüş bir mum. Sırt üstü yatarak derin bir uykuya dalmasından halinde güçsüzlükle görünüyordu. Yanında yanan kandil ışığıyla görünen gözlerinin etrafındaki bir iki ince çizgi bu genç kalbin gizli bir acısına açıkça söylüyordu. Sevgi dolu bakışına sevdalı gölgesi olan uzun kirpikler yaş içinde. Ağlamış. O anda dağınık saçlarının arasında hayret ve takdir ile açılmış gözlerine bir şey ilişince dikkat etti. Bir resim. Kimin? Bir kere bakmak. Niçin? Bir biçare esirin belki en kıymetkar yadigarını, en kutsal sırrını uykuda bulunduğu zaman ortaya çıkarmak kendisine en büyük vicdansızlık görünüyordu. Belki cihanda avunma sebebi olarak annesinin, babasının yahut sevdiğinin heyecan ve acı halinde olan zihninden geçen bu son fikre karşı güç ve tahammülünü büsbütün kaybederek resmi aldı. Bu uyuyan güzeli şairane bir surette aydınlatan kandilin yanına götürüp de baktığı zaman yüzü kül gibi olmuştu. Kendisinin resmiydi. Hemen iki elini yüzüne kapayıp ağlaya ağlaya ayaklarına kapanmak istediyse de uyandırmak ve belki gece yarısı odasına geldiği için gücendirmek korkusuyla resmi aldığı yerden bırakarak odasına çıktı. Yatağına girdiği zaman 23 senelik hayatı boyunca ilk defa olarak sevda yolunda o kararlılığı ve dayanıklılığı ve belki merhametsizliği gösteren gözlerinden bu surette yaşlar dökülmeye başladı. Sergüzeşt, 2. Parça. Uzun ve ateşli bir yaz gününü takip eden, Arabi ayının 13'üne rastlayan bir akşam üzeri, büyük ağaçların yapraklarından oluşan yeşil bir gökyüzünün altında, Asaf Paşa'nın yeğenleri olan iki genç, davetli bulunduğu halde ailece akşam yemeği yiyorlardı. Yalnız kızı, hafif bir nezlesi olduğu için annesinin huzur ve rahatını kaçırır bir annelik acısı ile ettiği ısrar ve zorlama üzerine bahçeye inmemişti. Yemek esnasında ayın yapraklar arasından yansıyan ışığı, sofranın beyaz örtüsü üzerinde sönüp parlarken kızının yüksek rütbeli, gayet zengin bir paşa ile evlenmesinden bahsolunuyordu. Davetli olan yeğenlerinden biri, Paris'in son modasını takliden giydiği uzun etekli, açık mavi elbisesi ve boynuna taktığı 2-3 sıra incilerle tamamıyla doğuya mahsus hayallere benzemese de, sabaha karşı sönmek üzere olan yıldızlarıyla gökyüzüne benzemişti. Bu genç hanımlar ilk geldikleri zaman bir taraftan yaşmaklarının iğnelerini çıkarırken bir taraftan vapurda kamera bulamadıkları için ortalarında oturdukları bazı kadınların davranışlarından şikayet ederlerdi. Sefaletin sebep olduğu kıskanç bir bakış, terbiyesizliğin icap ettiği dil uzatan bir tavırla yaşmaklarına, feracelerine, giyinmelerine ve hatta yürüyüşlerine, bunların hallerine bakın, ne günlere kaldık dostlar yolunda, itirazlar ederek kendilerini rahatsız etmişlerdi. Küçük kız kardeşi daha ziyade üzüntü içindeydi. Yüzü mahcubiyetle kızararak temiz namuslarına edepsizce saldırıldığı zaman kadınlara en ziyade güzellik veren şahane bir nefretle ''Sokağa çıkmak doğru değil ki'' demişti. Hakikatte o gün vapurdan çıkarken birkaç kişi sevgi gösterisi yolunda kendisine babasının terbiyesi altında hiç işitmediği bir takım sözler söylemişti. Genel ahlak ve terbiye adlarıyla örtünen Müslüman kadınlara milli namusu aşağılar surette söz söylemenin, sonra örtünme sebebini sorgulayan Avrupalılara Müslüman kadınların namuslarına olan hürmetimiz cevabını vermenin büyük bir tezat olduğunu itiraf etmeliyiz. Varlıkları memleketimize şeref vermeyen bir gençlik grubu vardır ki, kanarya sarısı renginde boyun bağları, kenarları gayet kalın, siyah şeritli, açık renk ceketleri, mavi pantolonlarıyla önlerine gelen kadınlara diğer bir deyişle genel namusa çekinmeden saldırırlar. Bunlar hiç tanımadıkları edep sahiplerine nasıl musallat olurlarsa, hiç bilmedikleri edebiyata da öyle saldırılarda bulunurlar. Edebiyatta en ziyade alkışladıkları kişiler, topluluğun terbiye ve eğitim ışığından mahrum oldukları için daimi bir sefalet ve cehalet karanlığı içinde bulunan aşağı tabakalarındaki sefil ve rezil kimselere gıpta ettirecek surette sövüp sayan, çekiştiren ve eleştiren kişilerdir. Onlarca şan ve şöhret üstünlük ağızlarından, kim bulaşmış zehir saçan yılanlar gibi kalemlerinden, dehanın yüzüne mürekkep tüküren veya mükemmel tarifiyle en ziyade sövenlerdir. Sabahtan akşama kadar içtikleri sigara dumanlarıyla sararmış parmakları, oturdukları mahallelerin pek muntazam olmayan yollarında düşmemek için eğilerek yürüdüklerinden ve kalemlerinde temize çektikleri müsveddileri eğilerek yazdıklarından, terbiye gereği eğilerek selam verdiklerinden kamburlaşmış endamları, içki olan düşkünlükleriyle kötü beslenmeden toprak rengini alan yüzleri, eğitim ve bilginin yerini alan kötü ahlakı, hilekarlığı gösteren küçük siyah gözleriyle bütün kadınlar, giyinişlerine, görünüşlerinin güzelliğine, terbiye ve edeplerine tutkun, hayran oluyor inancındadırlar. Hele bunlar içinde kendi nisanlarında mektup yazacak veya o yazdığı mektuptan daha güzel olmamak üzere bir iki şey yayımlayacak kadar bir ifade güzelliğine sahip olanlarla konuşmak isteyenlerin vay haline. İsmini işittikleri Lamartin'den gülerek bahsederler, resmini gördükleri Victor Hugo'yu takdire layık bulurlar. Edep ve alçak gönüllülük sahibi olanlardan biri, kendilerini milli namusun koruyucusu olan edep ve terbiye dairesinde eleştirecek olsa, hemen ateş kesilerek İskender'in yönetimi altına girmesi için bir imparatora hitabı kadar gururlu ve üstün bir tavır ile ''Ben ona kalemimi gösteririm'' der. Acaba ne yapacak? Gayet adi bir iki söz oyunu ile mükemmel bir surette sövecek. Kalemlerinin marifeti, edep ve irfanları, galibiyet silahları sövmek olan rezil insanların, güzellik ve namus sahibi iki kadına saldırılarının üzüntüsüyle tamamıyla dışına çıktığımız sadede dönüyoruz. Kadınlarda gayet şiddetli olan yükselme hırsı, üstün olma arzusu, gösteriş sevdasına uyan bu evlilikten dolayı bütün yüzü bir tebessüm halinde bulunarak, hele gençlik devrinin en parlak kısmında büyükçe bir servetle en yüce marifeti zatında toplayan oğlu için bütün İstanbul'un yükseklik ve asaletinden bahsettiği en büyük ailenin kızını düşünür. Bazen bu kadarla da yetinmeyerek tutkulu arzusu, yükselme ümidini takip ile tasavvurlarından daha büyük yönlere kadar yükselirdi. Şakacı karakterine ve nişeli mizacına aykırı olarak 3-4 dakikadan beri önündeki yemeğini unutmuş bir hal ile düşünen oğlunu kadınlara ve özellikle annelere mahsus gizli şeyleri gören dikkatli bakışından geçirerek Celal'i içinde bulunduğu dalgın düşüncelerinden uyandıracak bir ses ile konuşmaya başladı. ''Celal, kız kardeşin tebrik için gözlerinden öptün mü? Bir mutlu evlilik.'' ''Kendisine sorunuz.'' ''Niçin sorayım? Evlilik için lazım olan asalet ve ikbal değil midir?'' ''Hayır anneciğim, güzellik ve namus. Sevgi de çoğunlukla bunların ardından gelir.'' Asalet ve ikbal bunlara mani mi? Bence herkes içinde ismi söylenecek bir iktidar ve marifeti, zenginliği, asaleti olmayan bir adama yakışıklıdır diye almak pek adiliktir. Hem de evlilikte en ziyade aranılan meşrep ve mizaç uygunluğu değil midir? Birisi cemiyetin en yüksek tabakasında, diğeri en aşağı kısmında terbiye görmüş iki kişi de iyi geçinmek mümkün müdür? Servetin büyük bir itina ile terbiye ettiği, asilzadelerden bir erkeğe, bir kıza fakirliğin kayıtsızlıkla büyüttüğü bir adam nasıl layık olabilir? Birinin kader ve itibarının daima azaldığını, diğerinin haysiyetinin daima kırıldığını hissederek yaşamasında ne türlü refah ve saadet görüyorsun? Yıldızlar karanlık içinde parladığı gibi, fakr ve sefalet içinde de saflık ve yücelikle parlayan ruhlar yok mudur? Bir kalp sevmek için mutlaka servete, asalete mi muhtaçtır? Bence en gerçek ikbal, ruhun göründüğü iki güzel göz, en büyük servet kalbin hissini gösteren gül renginde dudaklardan akseden tebessümdür. Güzellikten büyük asalet, kalp temizliğinden büyük servet mi olur? Zehra Hanım sofrada bulunanlara doğru dönerek, ''Ben asilzadelerin ressam, şair olmalarını hiç istemem. Halk içinde seçkin olan mevkilerini, haysiyetlerini düşürecek bir takım esassız fikirler kazanıyorlar.'' Celal, ''Asalet gösteriş ve servete, servet asalet gösterisine tapıyor. Ben namus ve sevgiye.'' ''Servet ve asalet hakkındaki fikirlerini hiç beğenmedim Celal.'' ''Belki bütün hata. Fakat bunlar benim fikir ve inançlarım. İnsan hiç kimseye ve özellikle Cenab-ı Hak ile annelere yalan söylememelidir.'' Bu konuşma esnasında Asaf Paşa yeğenleriyle konuşarak bahse hiç girişmiyordu. Böyle sofralarda yemek nihayete yaklaşınca tabii olarak gelen bir neşe ile yapılan konuşmalar ve ara sıra kahkaha sedaları o gece rahatsız olan Tesliye Hanım'ın bulunduğu oda kapısının ışığında garip bir hüzün ile küçük hanımını bekleyen Dilber'i aksettikçe büyük bir meynil, gizli bir aşkın tesiratıyla kendisine derin surette dokunuyordu. Asalet ve servetle gururlanan ve saadet neşesiyle mest olan bu genç hanımlarla beylerin geleceğe güven ile zenginliğin şaşasından oluşan bu kahkaha sedalarının uzaktan uzağa aksi tekrarlandıkça kapı eşiklerinde bu kadar yüce, bu kadar zengin bir beyin sevgisinin derdiyle kararsız olduğunu düşünerek esir olanlarda kalp ve ruhun varlığını zalimce bir ceza kabul ederek mahzun mahzun ağlıyordu. Hepsi sofradan kalkarak mehtaba karşı ağaçların aralarında gölün kenarında gülüşerek gezerlerken annesi oğlunun yanına gelerek ''Celal sen sigarayı terk mi ettin?'' dediği zaman Celal Bey uyanır bir hal ile ''Hayır, unutmuşum.'' cevabını verince vücudundan bir parça vererek ve kanından fedakarlık ederek yetiştirdiği evladının ileride uğrayacağı felaketlerin acısını kendi gönlünde hissedeceği için kalbinin sırlarına kadar bir sahip olma hakkı veren annelik aşkı ile sırrını öğrenmek ve hakikati anlamak yolunda sabırsızlanarak kızının yanına çıktı. Kapı eşiğinde hanımını görür görmez birdenbire ayağa kalkan Dilber'le konuştular. ''Sen ağladın mı?'' ''Hayır efendim.'' ''Gözlerinin için kızarmış?'' ''Bilmem efendim.'' Kızıyla biraz oturup da dışarıya çıktığı zaman ailece arabalarla Fener'e giderek bir iki saat gezip dolaştıktan sonra dönerek yatak odalarına çekilmişlerdi ki Celal Bey uyuyamıyordu. Güneşin gökte yükselmesi gözleri uyandırdığı gibi ayın o kadar aşikane surette her tarafa akseden ışığı da bu genç heyecan dolu ruhu uyandırmıştı. Uyuyamıyordu. Yatağından kalkarak acı ve kalp çarpıntısını yatıştırmak için eline bir kitap aldı. Bir saat zarfında 30-40 sayfa okudu. Fakat okuduğu yerlerin bir kelimesini bile anlamamıştı. Uykusuzluğun verdiği bir hararetle yataktan kalkıp saate bakarak sabahın yaklaştığını anlayınca bir şafak sehriği için bahçeye inmeye karar verdi. Giyinip de kimseyi uyandırmamak için yavaş yavaş merdivenlerden aşağı inince alt kat odalarının açık bir penceresinin önünde birisinin gamlı bir surette düşündüğünü görerek korku ve çekinme ile yanına yaklaştı. Dilber'di. Galiba o da hiç uyuyamamıştı ki gündüz gibi elbisesi hala üstündeydi. Birbirleriyle konuşmaya başladılar. Celal Bey, ''Bak, şu yıldızlar gecenin bu derin sükuneti içinde nasıl parlıyor. Ta şu ufkun üzerinde senin gönlüne bakan iki benzer yıldız düşündüklerini Zühre'ye söylemek için ufuklara doğru uzaklaşan iki beyaz güvercin andırmıyor mu? Bunlar güzel, hepsi güzel. Fakat sen onlardan daha güzelsin. Sen niçin uyumadın?'' Dilber gönlündeki sevgisini gizlemek için ''Hiç efendim, ben uyudum.'' demek istediyse de ruhun kendisine bıraktığı sırları ortaya çıkarmaya alışmış olan gözlerinden sevgiye meylini anlayarak ''Senin bana ne kadar tesir ettiğini biliyor musun? Beni gündüzleri düşündüren, gece sabahlara kadar uyutmayan hep sensin.'' dedi Celal Bey. İkisi de 3-4 dakika önlerine bakarak Yalnız o dalgınlık süresi zarfında ara sıra birbirlerinin arzusuyla bakarak sessiz sessiz hayranlık ve sevgilerini gösterdikten sonra Celal Bey'in titrer bir sesle ettiği teklif üzerine bahçeye çıkmak üzere alt kat merdivenlerinden aşağıya inmeye başladılar. Garip bir ani değişiklik. Birbirlerinin büyük bir mahremiyetle durmadan sus, yavaş, ayağını oraya basma diyorlar. Zira elbiselerinin bir yeri bir yere temasından ve merdivenlerin biraz kımıldamasından gecenin o büyük sükuneti içinde bir ses oluşsa bütün ev halkını uyandıracak gürültülü bir ses gibi geliyor. Taşlıkta uyanık bulunanların bile işitemeyeceği bir seda oluşur oluşmaz ikisi de bulundukları noktada birdenbire durup kimsenin uyanıp uyanmadığını anlamak için dinleyerek bahçeye çıktılar. Ağaçların yapraklarından dökülen çiçeklerin aralarından çıkan serin bir rüzgar Dilber'in saçlarıyla oynadığı gibi bu iki genç ruha sevdalı bir titreme veriyordu. İkisi de büyük bir çekingenlik ile çimenden yapılmış bir setin üzerine bir aşk sığınağı kabul ederek oturdular. Etrafta hiçbir ses, hiçbir hareket yoktu. Yalnız başların üstündeki ilahi sonsuz uzaklıkta bütün yıldızlar dalgalanıyordu. Celal Bey Dilber'in ellerinden tutarak, ''Üşüyor musun? Bu hafif rüzgar çiçeklerin nefesidir. Sana dokunmaz değil mi?'' ''Hayır, bana bu manzara, bu büyüklük dokunuyor.'' Bu esnada gökyüzünün gittikçe açık mavi bir renk alması sabahın yaklaşmasını bu iki sevgiliye ilan etmekteydi. Havaya bakarak tabiatın güzelliklerini, birbirlerine bakarak yaratılışların güzelliklerini kutsayarak sevgi konusunda güvence, bağlılık yemini gibi aşıkane nazlanma ve yalvarma içindeyken doğru tarafındaki yıldızların yaklaşmakta olan bu ruh besleyen sefa sabahının uzaktan uzağa tebessümüne karşı renkleri uçarak güzellikle sersemliyorlardı. Sabaha kadar sonsuzluk içindeki sevgi gözleri gibi uyanık olan yıldızlar birer birer sönüp kayboluyordu. İkisi de yerlerinden kalktılar. Yolları güçlükle seçerek bahçenin kapısından çıkıp tabiatın ağaçları çimenleriyle kapladığı bir yolu takip etmeye başladılar. Yolun yarısına geldikleri zaman ikisi de etrafı küçük parmaklıkla kapatılmış bir tek mezarın kenarında durdu. Bulutsuz olan gecelerde bir parlak yıldızın kandillik ettiği bu taze mezarı Celal parmağıyla göstererek ''Şu toprağın örttüğü 18 yaşında bir kızın vücududur. Bu köyün fevkalade sevdiği genç adamla nişanlanmıştı. Senelerce nişanlı olarak beklediği halde nihayet o genç adam bir başkasıyla evlenerek kendisini terk edince işte bu mezar meydana çıktı dediği zaman alçak gönüllülük ile dualar ettikten sonra karşı tarafta yüksek bir setin üzerine çıktılar. Celal Bey Dilber'i uçları çiçek açmış çayırların içine oturttu. Kendisi de ayak ucuna oturduğu zaman çimenlerin, çiçeklerin içinde Dilber'in yalnız o bahar çiçeklerinin hepsinden güzel olan yüzü görünüyordu. Doğu tarafı gittikçe ağarmakta ve yeryüzü hala karanlık içinde bulunduğu halde gökyüzü bir lacivert ışık ile aydınlanmaktaydı. Bu iki seven ve sevilenin sevgi tahtına yabancı bakışlardan gizlenmek için gecenin karanlığı bir siyah örtü çekiyor ve üstlerindeki sema ise bir ikbal tacı gibi parlıyorken güneşin o anda renkleri gökkuşağını andıran ışınları atmosferin içinde genişlemeye ve yayılmaya başladı ve ince bulutlarla kaplı olan doğu tarafındaki ufuklar birdenbire gül rengine dönüştü. Bu ufukların üzerine o şeffaf gelecek perdesinden güneşin ışığı hareket ettikçe ufkun ötesinde kainatın sırları, gökyüzünün gizlilikleri görünüyor gibi oluyordu. Gecenin rutubetiyle Marmara'nın üzerine inen sisler şafağın aksiyle kırmızı bir renk alarak havaya doğru uçtukça Marmara'nın durgun suları üzerinde uyuyor gibi görünen adalar parlak, güzel yüzüne çektiği al tülden yaldızı duvağını seheren gül renkli parmakları kaldırdığı için birer Yunan ilahesi gibi nurani surette ortaya çıkıyordu. Şairane hayallere benzeyen bu sisler şafağın ışığına doğru parçalanarak yükseldikçe yeryüzünde uyanacak, gözlerden bir diğer aleme doğru kaçışan meleklerin uçarken titreyen gökyüzüne ait elbiselerinin yalnız uzun etekleri görünüyor zannolurdu. Ta karşıda güneşin ışığını bile değiştirmedikçe içlerine kabul eylemeyen ormanların en gizli, en kuytu köşelerinde yüzlerce kuş sevda artıran bir muhabbet hevesiyle ötüşürken aşıkların bir dakikadan beri birbirine temas ederek o halden ayrılmak istemeyen dudakları kalplerine durmadan sevda naklediyordu. Bu fani alemde ebedi olmaya layık ne kadar an ve saniye vardır. Gökyüzünde seherin renkleri, zeminde altın renkli bir sabah, çiçeklerden bir demet, kuşların ötüşüyle alkışlanan ilk aşıkane öpücük ebedi olmaya layık değil midir? İnsan derin hayaller içinde kaybolup gittiği zaman bütün kelimelerin tarif edemeyeceği, ruha karşı şimşek gibi açıldığı anda biten bir sonsuz tebessüm ebediyete layık olmaz mı? Zavallı hafıza, günden güne yok olduğunu hissettiğimiz vücut denilen şu toprak yığıntısının üzerinde sürekli var olmaya çalışır durur. Bir hüzün veren bakışı senelerce korur. Bir sözü, bir tebessümü yıllarca saklar. Etrafından baş dönmesi verecek büyük bir hızla geçen bütün hatıra ve üzüntüleri hemen kaydetmeye çalışır. Bu tahammülü aşan çalışma ile bütün gücü kaybolunca bize ümit veren istikbal biter. Hayatımıza eşlik eden mazi unutulmuşluk denizi içinde mahvolur. O zaman tehlikeli biçimde yaralanmış bir asker gibi bizi mezarın kapısında bırakarak hizmetini terk eder. Artık sabah olmuştu ki Zehra Hanım oğlanın üçüncü defa olarak yatak odasına girip de sahibinin perişanını, zihin ve halini gösterir surette ayak ucundan yere düşmüş yorganı, baş tarafında açık kalmış bir kitabı, sabaha kadar hiç sönmediği için bitmiş bir mumu, öteye beriye atılmış elbiseleri hüzün ve ümitsizlik ile seyrettikten sonra Dilber'in de odasında olmadığını dördüncü defa olarak emin olup da evladının anne yüreğini huzursuz eden endişe ve dalgınlığı böyle bir hakikate tesadüf edince bir sinir kriziyle birbirine kilitlenmiş, ellerini dizlerine doğru indirerek hırs ve emelin kendisine açtığı İkbal Sarayı'nın kapılarının yüzüne karşı şiddetle kapanmakta olduğunu ve o kadar tutkuyla arzu eylediği şan ve şerefin kendisine ebedi surette veda eylediğini gözleriyle görüyordu. Bu iki gencin aşıklara has biçimde kaybolmaları, Celal'in halinde görülen büyük değişikliğin, o şevk ve neşesinin yerine geçen sevdalı hüznün, kavrayış hızı ve kararsız tavırlarına bulaşan dargınlıkla sükunetin açık anlamıydı. Hele insaniyete mensubiyetinden şüphe ettiği bir mahluku, toplumun hiçbir hukukuna layık görmediği bir esiri, oğlunun böyle kendisinden geçecek bir halde tapınma ve sevilmeye layık kabul etmesi, bir yıldırım gibi zihnine inince ayakta bulunduğu hal ile geri geri çekilmeye başlayarak başını duvara dayadığı zaman etrafındaki halayıklar koşuşuyordu. Bayılmıştı. Kendisini odasına çıkardılar. Bütün ev halkını bir telaş ve heyecan içinde bırakan bu sinir krizi biraz yatışınca gerek Celal'e gerek Dilber'e hiçbir şey hissettirilmemesini sıkıca tembih etti. Zehra Hanım odasına hiç kimseyi kabul etmiyordu. Hanesinin harem kısmındaki bütün işleri tamamıyla hanımının idaresine bırakan Asaf Paşa, eşinin böyle aniden rahatsızlandığını işitince hemen yanına gitti. ''Neyiniz var? Bu sabah birdenbire rahatsız olmuşsunuz. Elleriniz donmuş.'' Celal'in dalgınlığından, halinin değişmesinden ne kadar endişe ediyordum. Bu hallerin hepsi bir halayığın sevgisinden geliyormuş. Hangi halayık? Dilber. Mümkün değil. Biz onun terbiyesine, tahsiline bu kadar çalıştığımız ve kendisine ikbalini temin eden bir evlilik hazırladığımız halde bütün mesaimizi, kendisinin istikbalini, her şeyi bir cariyenin hizmetten kirlenmiş eline mi teslim ediyor? Mümkün değil. Sabahtan beri ikisi de odalarında yok. Gençlerin bu yoldaki kusurları şiddetle düzeltilmelidir. Senelerin verdiği tecrübeler, akıl ve sükunetle olunan muhakemeler, o kalıcılığı, esası olmayan gençlik ateşinin cinnetlerine feda olunmaz. Hastalanacak ne var? İkisini de hem yasaklayın hem de cezalandırın. İşi bana bırakınız. Sakın Celal'e bir şey açmayın. Asaf Paşa, yüzü biraz bozuk olduğu halde odadan dışarı çıktığı esnada Celal Bey ile Dilber tabiatın kah kendilerini gizlemek için arz ettiği çiçeklerden yapılmış yuvalardan, kah bütün güzelliğini saçtığı taraflardan dönüyorlardı. Bahçeye girdikleri zaman aşikane bir dalgınlıkla geçen mutlu vakitlerin suretini büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile anlamışlardı. Celal Bey o geceyi kendileriyle geçiren yeğenleriyle birlikte gitmek üzere Boğaz içinde ikamet eden amcasının yalısına davetliydi. Ve vapur vaktine yetişmek için odasına çıkıp hem giyinerek sofada tesadüf ettiği bir cariye ile şu soru cevap diyaloğu gerçekleştirdi. Annem odasında mı? Evet efendim, dün gece rahat uyuyamadıklarından istirahat etmek üzere biraz uyuyacaklar. Bastonumu getir, ben kendisini göreyim. Hayır efendim, kimse girmesin dediler. Hatta küçük hanımlar bile görmeden gittiler. Rahatsız değil ya. Hayır efendim, hiçbir şey yok. Hemen süratle evden çıkarak vapur iskelesine yöneldi. Sevgiden kaynaklanan şiddetli duygularla coşmuş bir halde bulunan bu tecrübesiz genç zihinlere hiçbir şüphe ve tereddüt gelmemişti. Vapur iskeleden hareket etti. Celal Bey'e de o gün her şey ışık ışık içinde, hayat içinde görünüyordu. Sevdiğinin güzel yüzüne saatlerce hayranlıkla bakan gözlerine, Marmara'nın sonundaki ufuklar açılarak uzaktan uzağa sonsuzluk vaat ediyordu. Köprüden diğer bir vapura bindiği zaman, güya ilk defa görüyormuş gibi Boğaziçi kendisine şahane bir manzara arz ederek, hiçbir vakit dikkat etmediği bir takım yerler görüyor ve iki sevgiliyi sükunet ve güzelliğiyle mutlu edecek mevkiler keşfediyordu. Gökyüzü, sevdiğini kendisine her tarafta gösterecek kadar şeffaf, hava sevdiğinin neşe veren saçının yüzüne dokunduğunu andıracak kadar güzeldi. Heyhat, en güçlü fikirlerin, en büyük dahilerin, mahşerlerin, kıyametlerin tam bir boyun eğişle karşısında titrediği kaderin sırları, bir taraftan bu genci şu yoldaki ruh besleyen hayallerle okşarken, diğer taraftan dehşetli bir hakikat hazırlıyordu. Biçare genç bilmiyordu ki, sevdiği insan kalbini anlamayanların kanlı ellerine teslim etmişti. İnsanlığın gözlerini yaşartacak acı hallerdendir ki, kanunun yasaklamadığı cinayetlerde iyi ahlak ve insaniyet ile yasakları vicdana uydurmak fazileti, terbiye yokluğu, bilgi eksikliği, batıl inançlar gibi toplumda mevcut olan bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla pek nadir görülür. O gece Zehra Hanım bir köşesine çekildiği odasında ruhani ümitsizlik ve bedensel bir acı içinde birini bekliyor, hala niçin gelmediğini sabırsızlıkla sordukça, o taraflarda yangın varmış, belki kendilerine yakınsa, ümitsiz cevabını alıyordu. Kendisine en müşkül mevkide bularak bir iki saat içinde büyük bir meselenin çözümüne mecburiyetini teslim ile oğlunun gençlik hayalleri ve eğilimleri içinde kaybetmeye çalıştığı istikbalini ve annesinden vaat edilen ikbalini mi yahut bu saadet ve ikbale mani olmak isteyen bir esir parçasını mı mahvetmek düşünceleriyle bir müddet düşündükten sonra nihayet batının verdiği bir gösteriş ve asalet sevdası, hırs ve emelin doğurduğu ikbal ve servet tutkunluğu, Mısır aileleri arasında meydana gelmiş bedbah esirleri hor görme duygusu ile Dilber'in evden çıkarılmasına karar verildiği esnada, oda kapısından şişmanca olan, vücuduna nispetle yine büyük olan karnını örterek, ayaklarına kadar uzun, dikişli bir hırka giymiş, yuvarlak ve nispetsiz surette geniş olan yanaklarının üstünde, Tatar cinsine mensubiyetini gösterir, küçük, uçları çekik gözlerinde, mümkün olduğu kadar bir tatlılık ve bir yalvarma anlamını ortaya çıkararak ve iki yüzü bir tebessüm ile çekilen kalın dudakları bir takım seyrek dişler göstererek dualar, alkışlar ile içeriye bir kadın giriyordu. Zehra Hanım uzandığı kanepede elini başına koyarak kuvvetli bir kararlılığı gösteren çatılmış kaşlarıyla bildireceği kesin kararın dehşetinden sonbahar rüzgarına tesadüf etmiş gül yaprakları gibi dudakları titriyordu. Bir köşede siyah tülle örtülen lamba odayı karanlık gösterecek surette zayıf bir ışık veriyordu. O esnada şiddetlenerek uzaktan uzağa pencerelerden akseden yangının alevleri odanın karanlığı içinde şeklini, vaziyetini tasvir ettiği Zehra Hanım bir Roma imparatoriçesine benziyordu. Yangının ışığının yansımalarını süsünün baş tacı olan sarı saçlarında, uçuk renginde, koyu mavi gözlerinde, o güzel dudaklarında dalgalanmasıyla müthiş bir güzellik kazanmıştı. Bu kadın içeri girer girmez kendisini ağır yükü altında ezmek isteyen, ruhani acısının baskısından kurtulup çıkan ve uzaktan uzağa işitilen gök güllemesine benzer bir seda ile ''Bu getirdiğin Dilber evimin namusunu, oğlumun istikbalini mahvediyor, sen onu yarın getirdiğin yere bırak.'' dedi. Bu kadın kendisine bir bahşiş hissesi ayıran böyle bir emrin yerine getirilmesini iftihar ve menfaat sermayesi bildiği için kahkahalarla ''Ah kadınım, sıkıldığın şeye bak, yarın hem sizi kurtarırım hem ona uygun bir yer bulurum.'' cevabını verdi. Zehra Hanım ''Yarın pek erken, anladın mı?'' tembihinden sonra ''Beni yalnız bırak.'' dedi. Kadın kapıdan çıkıp da yalnız başına kalınca ayağa kalktı. Pencere yanına doğru gidip biraz düşündü. Gelip tekrar kanepenin üzerine düştüğü zaman anlaşılmaz bir gizli duygu etkisiyle gözleri şebnemler içinde kalmış menekşeleri andırıyordu. O gece Dilber'le beraber bir odada yatan çaresiz sürekli Kafkasya'dan, esaretten ağlaya ağlaya bahsediyordu. Bütün insanlık hüviyetini heyecanlandıran kader sesine şiddetli bir tesir, lisanla garip bir açıklık vermişti ki Dilber esaret arkadaşının alışılmadık bu haline üzülerek ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordukça ''Hiç, ağlamak esaretin en büyük hakkıdır. Biz o hürriyete sahibiz.'' diyordu. Garip şey, acaba bu biçare çaresizin kalbini kim kırmıştı ki Dilber soyunup da yatağına girdiği halde yine durmadan mendile gözlerini silerek ağlamasına devam ediyordu. Dilber yatağından kalkarak, ''Çaresiz, yalnız dökülen gözyaşları acıdır. Sen hiçbir derdini benden gizlemezken bu acının sebebini niçin saklıyorsun? Memleketinde geçen bir şey mi hatırına geldi? Yoksa çocukken annenin kucağında ağladığını mı hatırladın? Sen kalbini bana da açmazsan burada haline hanımlar mı acıyacak, beyler mi ağlayacak? Ah, yok, yok, onların gözünde ağlayan bir esir mutlak dayağa, azarlanmaya layıktır. İnsanın acısında, hastalığına inanmayıp da yatağından kaldırarak hasta hasta hizmet ettirenlerde kalp mi olur, merhamet mi bulunur?'' Dilber'i kucaklayıp birkaç kere öptükten sonra, ''Kardeşim, senin gönlün pek yumuşaktır. Bana acısın acırsın bilirim. Bir şey yok, şimdi susar yatağıma girerim. Sen rahatına bak, bir şey yok.'' İkisi de yataklarına girdiler. Daha büsbütün sabah olmamıştı ki, odaya bir kadın girerek Dilber'i yatağından kaldırdı. Dilber, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sorduğu zaman, ''Kalk, bohçanı topla, yaşmağını yap. Senin bu evde kısmetin bu kadarmış.'' cevabını verdi. Dilber perişan saçlarıyla yatağın ayak ucunda durup, sevgi sabahı gibi yeni uyanan gözlerini elleriyle ovuşturarak büyük bir şaşkınlıkla, ''Ne söylüyor bu? Anlamıyorum.'' diyordu. Zira bu genç zihin, iki gün evvelki saadet gününü böyle bir matem sabahının takip edeceğini anlamaktan aciz idi. Bu kadın bir idam mahkumunu ölüm yerine davet eden bir gardiyan gibi, kızın başucunda her türlü hissiyattan uzak olarak duruyor ve sürekli ''Çabuk ol, sabah olmadan bu evden çıkacağız, efendilerinin emri böyle.'' sözünü tekrar ediyordu. Dilber odasındaki çekmecesinden yaşmağını, feracesini çıkarıp aynanın karşısına geçti. Ağzından aldığı iğnelerle saçlarını kaldırdığı zaman bu kadın yerinden kımıldayarak duruyor, odanın köşesindeki halayık ise artık sesi işitilecek surette ağlıyordu. Dilber'in gözlerinde üzüntü gözyaşından eser görünmüyordu. Yalnız renginin yaptığı yaşmaktan farkı kalmamıştı. Feracesini giyerek ilerleyince çaresiz arkasından yetişti. Bir müddet birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra kucaklaştılar. Dilber'in yüzündeki soğukluk arkadaşının dudaklarına hafif bir titreme vermişti. Dilber önde, bu kadın arkada olarak bahçeye indiklerinde ''Hani bohçan kızım?'' diye sorduğu zaman o vakte kadar hiçbir şey söylemeyen Dilber ''İstemem.'' dedi. Kabul etmediği halde bohça kendisine kalır ümidiyle tekrar odaya çıkarak bohçayı koltuğuna alıp dönüşünde çaresiz ağlamasından sözünü tamamlayamaz ve anlatamaz bir halde parmağından bir yüzük çıkararak ''Al bunu, benim tarafımdan ona ver.'' diye yalvarırken Dilber bir gün evvel neşeli bir cennet bahçesi kabul ettiği bahçede sabah letafet ve şaşasıyla kuşlar büyük bir şevk ve sevinçle ötmeye başladıkları halde hiçbir şey hissetmeyerek zihni düşünmek, ciğerleri nefes almak kuvvetini kaybettiği için insana korku verecek kadar uçuk olan rengiyle bahçenin bir tarafına konmuş Venüs heykeline benziyordu. Kadın dönüşünde Dilber'i bıraktığı yerde buldu. İkisi birlikte yürümeye başladılar. Biraz uzaklaşınca iki tarafı büyük ağaçlarla çevrili olan bir yolun sonunda sabahın hafif sisleri arasından görünen bu köşke, bu sevgi yuvasına Dilber son bir özlemli bakış ile bakıyordu. Senelerce oturduğu ve özellikle birkaç aydan beri kendisini coşturan yüce hislerin yuvası olan bu ev, ağaçların arasında sisli bir gökyüzünün altında derin bir sükunetin içinde yalnız başına duruyordu. Dilber orada bir köşeye, bir taşın üzerine oturup da ebedi olarak veda ettiği bu eve, bu sevgi mabedine saatlerce bakarak birdenbire hücum eden üzüntünün şiddeti, ayrılığın sarsıntısı, özellikle aşağılanarak ayaklar altına alınan sevgisinin onuruyla oracıkta mahvolmak istiyordu. Yanındaki kadın bu beklemeye mani olunca hayatın son dakikalara yaklaştığında hissedilecek can yakan bir acıyla bahçenin kapısından dışarı çıktılar. Orada tarlalarda çalışmak için pek erken uyanan amele tek tük işlerinin başına gidiyor, bir çobanın çayırlara doğru götürdüğü köyün koyunları, kuzuları meliyordu. Köyün minaresinde bir müezzin Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a mahsus olan Arap ezgisiyle ezan okuyor ve sedası o lekesiz bir mermer sütuna benzeyen minareden bir lacivert aleme doğru yükselerek sabahın o sükunet ve şeffafiyeti içinde gökyüzüne aks ile tekrar zemine döküldüğü esnada uzaktan iki gün evvel Celal Bey'in gösterdiği yalnız mezar görünüyordu. Bulundukları yolu biraz daha takip edip de seherin gayet uçuk renkli ışığı etrafındaki parmaklıklardan geçerek üzerine aksettiği kabrin yanına gelince o dakikaya kadar fevkalade suskun görünen Dilber, o sevgi perisini okşamaya layık ellerini o anda en kayıtsız bir hekimi saatlerce düşündürecek kadar sevdalı bir hüzün kazanan yüzüne kapayarak mezarın ayak ucuna düştü. O gönül alıcı endamı toprağın üzerine kapandığı zaman 5 yaşındaki çocuklara mahsus bir şiddetle hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne derecelerde bezginlik, ne derecelerde kalp kırıklığı. Ağlamasının sesinden uzakta işine giden bir amele bile yolun üzerinde durmuştu. Yanındaki kaba kadın da telaş ederek uzaktan ameleye ''Oğlum biraz su bul'' diyordu. O gece akşam yemeğini takiben toplandıkları odada Asah Paşa'nın yeğenlerinden bir hanım meşhur Faust operasının nihayetine yaklaştığı bahçe faslını güzellikleri sevdirecek şiddetli bir his ile çalıyordu. O güzel ellerin piyanonun tuşları üzerindeki hareketinden oluşan bir ilahi ahenk, yanına başındaki iskemlede oturarak sonsuz bir takım hisler içinde sersemlemiş gibi görünen Celal Bey'in ruhuna dokunduğu için bu dalgınlık hali genç kızların tebessümüne sebep oluyordu. Galiba ruhun heyecan ve acısında bulduğu en büyük teselli, anladığı en güzel lisan şiirden sonra musikidir. Piyano biter bitmez gençlik coşkusuyla dolu olan bu hanımlar manalı tebessümlerle Celal Bey'in kolundan çekerek ''Çoktan beri bir resminizi, yeni bir eserinizi görmedik. Niçin?'' ''Ben de bilmem. Bugünlerde hiç çalışamıyorum.'' İclal Hanım hassas gönüller için neşe ve güzelliği daima tehlikeli olan tebessümlerinde devam ederek ''Zannederim yapmaktan ise yapılmış, canlı bir tasvire tutkunsunuz.'' Bu söz odadakilerin kahkahaları içinde cevapsız kaldı. Genç kızların en büyük alışkanlıklarından olduğu üzere sözden söze atlayarak ve özellikle en ziyade dikkat ve itinalarını çeken evlilik bahsine geçerek Tesiye Hanım'ın düğününü soruyorlardı. Bütün kadınlarda şiddetli bir tutkunluk olan elbise merakıyla terzisini, elbisenin rengini, biçimini, sonu gelmeyen sorularını ilave ediyorlardı. Babaları Münevver Bey odaya girdiği zaman tabii olarak bir sükunet oluştu. Münevver Bey, Celal'e Telsiye Hanım'ın hazırlanan bu evlilikten memnun olup olmadığını sordu. İnşallah yakında kendisinin de asil bir aile ile akrabalık kuracağını söyledi. Ailesinin amacı ve evlilik şartı olan asalet fikri, o günlerde Celal Bey'in bütün aşıkhane emellerini ve neşe ve sevgisini kırarak, umudunun gerçekleşmesi için sevdiğinin soylu bir hanedana mensup olmadığına ne kadar üzülüyordu. ''Benim evlilikte asalet amacını pek faydasız görüyorum.'' Amcası elinde olmayarak ''Niçin?'' diye sordu. Zira bir güzel bakış, bir tatlı tebessüm en şiddetli bir asalet taraftarına acaba fikrini değiştirecek bir kuvvete sahip değil midir? İslam ahlakı ile terbiye gören amcası genç zihinleri, acıklı deliller ve maddi kıyaslar ile zehirleyen çağdaş ilimlere ve bir takım uzayıp giden fikirler ile teselli sahiplerini ellerinden alarak hiçbir şeye inanmayan bu asrın gidiş ve görünüşüne zaten uçları yukarıya meyilli kaslarıyla birbirine pek yakın olan gözlerini kaldırarak ümitsiz bir dinlerce bakış ile bakardı. Soğuk bir tavır ile ''Hayır, herkes kendi dengini almalıdır.'' dedi. Bu esnada genç hanımlar dışarı çıktıklarından odada Celal Bey ile amcası yalnız kalmışlardı. Bir müddet sükunetten sonra Celal Bey, arada sevgi olmayarak sırf menfaat ve servet için elde edilen evliliği ahlaka uygun mu kabul edersiniz? Gençler evliliklerini velilerine bırakmalıdırlar. Zannederim ki dünyada gençlerin en büyük hakkı istedikleriyle evlenmeleridir. Gözlerin seçme hakkına, zevkin seçme hürriyetine, ruhun tabi uyumuna karışmak en büyük zulüm değil midir? Öyle, fakat o yaşlarda gençlik coşkunluğuyla gözleri gerçekleri göremez. Gençlikte zevk insanı çoğunlukla yanıltır. Heyecanı derecesinde derin olmayan gençliğin çılgın hevesleri seneler tarafından düzeltilince birdenbire insan ne görür? Hatalarını, kusurlarını ve belki cinayetlerini. Hayır, hayır. İnsan gençliğinde aritmatik ile çarpar veya böler gibi mi evlenmeli? Evlenecek gençlere daima sükunet, muhakeme tavsiye ederler. Seneler geçip de o sükunet geldikten sonra o evlilikten lüzumsuz, o evlilikten tatsız bir şey göremem. Bu sözler hepsi... Celal Bey zavallı Dilber'i gözünün önüne getirmesinden oluşan acıma duygusu ve tutkulu fikir ile sözüne devam ederek ''Güzel olan bir genç kızın namus ve sevgisiyle bir kalbe sahip olmak, sevgi yalvarışı, aşıkça tahsiller gibi kendisini çiçekler içinde gösterecek gençlik hayallerine neşe kaynağı olmak.'' Yaratılış tarafından verilmiş en büyük ayrıcalığı, en tabii hakkıdır. Eğer herkes sükunet geldikten sonra evlenecekse, o güzel kız doğal hakkını nereden arasın? Bu sözlerin hepsi gençlik ateşi içinde olan zihnin sayıklamasıdır. Hayır, yanılıyorsunuz. Ruhun o coşkunluğu, tabiatın o ateşi olmazsa, hayatın bir maksat, bir lezzet anlayamam. Kalbi sükunet gelince, insan yerin altına koyuyorlar. Amca sadece Celal Bey'in fikrini değiştirmek için seçtiği konuşmasını faydasız ve hatta neticesiz görünce en ziyade aşağılamaya ve alay etmeye has olan bir tebessümle ''Eşinizin bir çiftçi kızı olmasından korkarım.'' diyerek bahse son vermek istedi. Celal Bey bulunduğu iskemlede bir müddet derin düşünmenin verdiği sükunet ve vaziyette kaldıktan sonra birdenbire ayağa kalkarak ''Amcacığım'' dedi. Amcası deminden beri o kadar dayanıklılıkla konuşan yeğeninin manasını anlayamadığı bu çocukça hitabı üzerine biraz hayretle ''Ne var?'' cevabını verdi. ''Siz benim hayatımı kurtarmak ister misiniz?'' Hayrete eklenen bir dehşetle ''Ne söylüyorsun evladım? Benim alakam var.'' ''Kime?'' ''Bir halayık parçasına.'' ''Hangi halayık?'' ''Dilber.'' Bir iki dakika kadar ikisi de bir şey söylemedi. ''Siz babama söyleyin. Validem asalete tapıyor.'' ''Çocukluk.'' ''Olsun. Gönül sevgiye karşı daima çocuktur. Peki, söylerim. Zannetmem ki razı olsun. Rica ederim, siz söyleyiniz. Ümit etmem ki sizin hatırınızı benim kalbimi kırsın.'' Zihnen birçok engel ve zorluklar içinde kalan amcasının elini öptükten ve yeğenlerine veda ettikten sonra evine dönmek üzere vapura bindi. Eğer sevdiği, bahtsız esirlerden olmasa, evlilik gibi tamamıyla kendi nefsine ait kabul ettiği hakkı, her türlü zalimce saldırılara karşı muhafaza ve müdafaa edeceğini hatırlamak kendisini şiddetli bir acı içinde bırakıyor ve hele gençlerin arzularına aykırı olarak velilerinin seçimiyle yerine getirilen evliliğin haksızlığını, kötülüğünü göstermek için bir tablo yapmayı düşünüyordu. Bir gelin odası tasavvur ederek, güzel sanatların bütün servet ve hünerini sarf ettiği bir süslü köşesinde asalet ve servet düşüncesiyle evlenmiş bir genç kızın ruhani acısını, o güzel gözlerinin bakışında, etrafındaki incecik çizgilerinde, ilk defa olarak görüp de beğenmediği kocası hakkındaki nefretini, o dakikada biraz aşağıya meyilli olan dudaklarının kenarlarında, ağzının gayet küçük açıklığından görünen beyaz dişlerinde, kollarını birbirine kavuşturarak acı veren düşüncelerin koyduğu vaziyetinde göstermek istiyordu. O hüzünlü güzelliğe karşı kocasının hor görme ve sükunetle önüne bakarak düşündüğünü, İstediği renkleri sarf ederek, çizdiği çizgileri çekerek tasviri başarırsa, insanlık şanına layık ve özellikle kendi sevda ve emeline uygun olmayan birçok fikir ve iddiaya karşı somut, üstün bir cevap olarak müzeye herkesin dikkat ve merhameti önüne asacaktı. Celal Bey annesiyle babasını gördükten sonra çalışmak için en üst kattaki odasına çıkıyordu. Annesini, rengi biraz uçuk, konuşmasını, tavrını alışılmışın tersine olarak durgun bir halde görmesiyle bunu iki gün evvelki rahatsızlığına ve kadınlarda şiddetle etkili olan sinir krizinin günlerce bıraktığı yorgunluğa verip endişesini yatıştırarak yüksek mesaisine ayırdığı odasının gayet koyu renkte perdelerle örtülü pencerelerinin başında sanat üstadlarının anlamın toplandığı yer olan irfan alınlarını gösteren yarım heykelleri, duvarlarında tamamlanmamış bazı resimleri, ortada, odanın her tarafına hafif olmakla beraber güzel olmayan kokusunu yayan boya takımları, diğer bir deyişle bütün bu hayal, araç gereçleri arasında yarım saat kadar gezerek zihninde hazırladığı eserine başlamak için mevzunun en gizli köşelerini, en karanlık taraflarını, en müşkil yerlerini hünerli gözlerinde canlandırmakla uğraşıyordu. Başlamak üzere bulunduğu bu tasvirinde, velev ki pek az olsun, İnsan kalbine bir anlayış eseri göstermek sevdasıyla kararsız idi. Kah gönlü alan bir fikir, nazlı bir sevgili gibi hayalinin kucağına girmekte çekinir ve kah yeryüzünün en yüksek taraflarına konan kuşlar gibi uçmaya meyilli surette inmek üzere olan yüce fikirlerin kanatlarının hayaline dokunduğunu hisseylerdi. Bu manevi uğraşların tesiriyle vücudunda hafif titreme, gözlerinde sevgi sızıntısı denilecek bir iki damla yaş olduğu halde çalışmaya başladıysa da yalnız bu mesaisinde en ziyade hassas olacak ruhuna kuvvet vermek için o güzel Kafkasyalı'nın gönlüne ve canına rahatlık veren olgun yüzünü görmek istiyordu. Evet, görmek istiyordu. aşığının zihnine aşk kavramları, yüce manalar içinde bırakan gözlerine bin parlak fikir ilham eden tebessümlerine ihtiyacı vardı. O tebessümler ki hayatın en acı, en karanlık taraflarını aydınlatmak için ilahi bir ışıktır. Çalışıyor, yüksek sanatlarla uğraşmak için yalnızlık lazım. Zira o esnada heyecan durumundadır. Asayiş ve sükunet lazım. Zira o halde derinden derine konuşan kalbini dinlemek ihtiyacı doyar. Tam bir saat geçmişti ki oda kapısından giren kişiyi görmek için başını kaldırarak ''Ne istersin çaresiz?'' dedi. ''Hiç, odayı düzeltecektim.'' ''Şimdi dursun.'' cevabını verdiği vakit bir zayıf esirin ümitsizlik ve acı zamanında ortaya çıkan dehşeti çaresizin yüzünde görerek insani hisleri incelemek arzusuyla sebebini yumuşak bir tarzda anlamak için çizdiği hatların bazı küçük yerlerini düzelterek ve tamamlayarak kesik kesik sözlerle konuşmaya başladı. Dilber nerede? Niçin gözükmüyor? Çaresiz, çaresiz hiç cevap vermeyerek gözlerini dikkatle Cemal Bey'e dikmiş bakıyordu. Esaret arkadaşının dert ortağının felaketiyle müthiş, yüce bir hal almıştı. Çaresiz, sana ne oldu? Niçin cevap vermiyorsun? Efendilerine böyle muamele etmeyi nereden öğrendin? Efendiler küçükten beri büyüttükleri bir çaresizleri kolundan tutup da satışa çıkarmayı öğrendikleri zamandan beri. Celal Bey elinde fırça ile boya takımı olduğu halde başını kaldırıp çaresize bakarak ''Anlayamıyorum. Ne söylüyorsun? Çıldırdın mı?'' ''Elbet bir esirin sözünü kibarlar anlamaz.'' ''Dilber, o sizin oyuncağınız.'' ''Dilber, o sizin eğlenceniz.'' ''Zavallı kız, beni dinleseydi.'' ''Kuzum, siz Allah'tan da korkmaz mısınız?'' Hepsini yaptıktan sonra hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi bir de eğleniyorsunuz. Biraz merhamet etseniz ya, ben de ne söylüyorum, bir bey de merhamet. Celal Bey'in elinden fırçasıyla boya takımı düşerek, yaralı olanlara mahsus elinde olmayan bir hareketle yerinden kalkarak, ''Çabuk söyle, Dilber'e bir şey mi oldu? Dilber nerede?'' sözünü durmadan tekrar ediyordu. Çaresiz hiç beklemediği bu hareketten dolayı biraz hayrette kaldıktan ve kapıdan çıkmak üzere geri geri çekildikten sonra ''Dilber satıldı.'' dedi. Şimşek gibi parladığı anda biten cevap, yıldırım, sürat ve dehşetiyle bütün sinirlerine verdiği bozulmayla bu genç, dişleri kilitlenerek sinirli mizacının beynine çıkardığı kanın çokluğundan devrilmiş bir heykel gibi dimdik yere düştü. Beynini yakan şiddetli bir hararetin ateşli tesiriyle o geceyi sayıklamalar içinden geçiren Celal Bey'in yatağının ayak ucunda coştuğu zaman bütün kainatın en yüce temaşasını sunan anne sevgisiyle kararsız olan annesi kendinden geçmiş bir hal içinde yatan oğlunun elini tutarak bir cevap almak için gayet sabırsızlıkla ''Celal nasılsın? Acın nerede?'' sualini durmadan tekrar ettiği halde hiçbir cevap alamamıştı. Sabahın verimliliğinin tesiriyle harareti biraz sükunet bularak oğlunun gözlerini açtığını görünce büsbütün üzerine kapanıp ''Celal, ruhum, neyin var?'' diye sorduğu zaman ciğer paresinin dudaklarının kımıldadığını görerek dikkat edince ''Dilber'' dediğini işitti. ''Ah, müthiş isim. Çocuğun istikbalini, evin ikbalini mahveder bir söz. Bir korkunç hayal görmüş gibi geri geri çekilerek kapıdan çıktı. Odasına girip de Asap Paşa'nın ''Celal nasıl?'' yolundaki sorusuna söze başlar başlamaz ağlayacağını bildiğinden bir müddet cevap vermemeye çalıştıktan sonra gözyaşlarıyla ''Ah, ben cinayet işledim. Evladımı kendi elimle yaraladım. Dün gece sabaha kadar hararetler içinde yandı. İlk söylediği söz de Dilber'i istiyor. Ben tahammül edemeyeceğim.'' dedi. Asap Paşa biraz düşündükten sonra sigarasını yakarak ''Bir gecelik hararetten kararlılığını bozma. Celal'in gençlik gereklerinden olan bu cinnetine ben boyun eğmem.'' cevabını verdi. Zehra Hanım ciğer paresinin sağlığını tehlikede görünce anne sevgisinin dayanılmaz acısıyla bir yüce an içinde bütün arzu ve fikirlerini terk ve feda ile ''Hayır, hayır, ben Dilber'i getirteceğim. Ben küçük bir heves sanıyordum. Evladımı bir fikrin, bir inadın şehidi edemem.'' ''Olmadıktan sonra bana ikbalin ne lüzumu var?'' deyince Asap Paşa, ''Ah bu valideler, çocukların istikbalini hep onlar bitirir. Sen emin ol ki o yine bir küçük heves, bir sebatsız emel, bir geçici arzudur. Izdırabı da bu geceye mahsustu. O da geçti. İşte bu kadar. Sen işe yeniden başlamak istiyorsun. O senin elinde. Benim rızam yok. Kesin cevabını verdiği sırada Celal Bey yatağından kalkarak odasında geziniyordu. Dünkü ani sarsıntının müthiş tesirinden vücuduna ara sıra bir ürperme geliyor ve etrafında uçurumlar açan bir boşluk kendisini derinliğine doğru çekerek baş dönmesi veriyordu. Hasta mıydı? Hayır. Yaratılışın temel unsurlarına yayılan yıkılış ile iktidar, kuvvet, cesaret gibi yaşama sebepleri kendisini ölümden müthiş olan yokluğa terk ve teslim ederek etrafından çekildiğini hissediyor ve bu bitkinlik hali içinde yanındaki iskemlenin üzerine düşüp gözlerini bir noktaya dikerek zihni bir mezarı aydınlatan kandil gibi hüzünlü fikirlere, mahvolmuş ümitlere takılınca içinden bir çocuk gibi ağlama arzusu geliyor fakat ağlayamıyordu. Bir iki saat bu halde kaldıktan sonra felaket zamanında görülen geçici değişikliklerin izlerinden olarak kendisini bu ümitsizlik ve acıya sürükleyen vahşet o pis yüzüyle gözünün önünde canlanınca çılgınca bir tavır ile yerinden kalkarak odada bir kafesin içinde dolaşan arslan gibi gezinmeye başlıyordu. Kendisini bütün bu ümitsizliğe ve ızdıraplara sürükleyen vahşet o murdar yüzüyle adeta gözlerinin önünde canlanmıştı. Elinden gelse asırlardan beri toplum hayatına iyice yerleşen bu murdar yüzü vahşiyi insanlığın geleceği adına hemen oracıkta mahvetmek isterdi. Bu korkunç düşüncelerle odanın içinde gezinirken bir yandan da kendi kendine çaresizlik içinde mırıldanıyordu. Dilber, şimdi kim bilir kimin bütün ümitleri, hayalleri bu ani darbeyle yerle bir olmuş, artık yapayalnız kaldığı bu dünyada yaşamak için hiçbir tesellisi, hiçbir sebebi kalmamıştı. Odanın içinde gezinirken sık sık duruyor, gözlerini karşısındaki boşluğun derinliklerine dikerek sanki bir hiçlik manzarasına hayali çizgiler çiziyordu. Gayet nazik, gayet tehlikeli bir hayat devresi geçiriyordu. Karışıklık ve çöküntü içinde bulunan sinirleri her türlü üzüntüyü kabule hazır ve acı bir ümitsizlik hali içinde bulunan düşünme kuvveti içinden geçen müthiş tasavvurlardan birine karar vermeye fevkalade uygun idi. Ümitsiz, bedbaht, gamlı bir hal ile pencereye dayanarak sabahtan beri esmekte olan kuzey rüzgarının önünde sabun köpükleri gibi uçuşup görünmez olan beyaz bulutları mahzun mahzun seyrettikten sonra bir parça hava almaya ve özellikle dünden beri tutulduğu nefes alma zorluğunu kolaylaştırmaya ihtiyaç görerek giyindi. Bastonu eline alarak hiç kimseyi duyurmadan evden çıktı. Bin türlü sevginin hayat veren hatıralarıyla dolu, bahçeye yüzünü döndürüp bir kere bile bakmayarak yavaş yavaş yoluna devam eylemekte ve kendi üzüntülerine asla katılmayarak şevk ve ahenginde devam eden tabiatın güzelliğini dargın bir yüz, müthiş bir bakışla seyretmekteydi. Karşısında görünen küçük mezar kendisine derin bir surette tesir ettiği için yolunu değiştirerek bir tepeye doğru yorgunluktan hemen oradaki ağacın altına oturdu. Ruhunun ve vücudunun güçsüzlüğünü gösterir bir halsizlikle her takıldığı yerde bir iki dakika duraklayan gözlerini Marmara'ya doğru yöneltti. Açıkça bir hüzün içinde batmakta olan güneşin ışığına karşı atmacalar, kırlangıçlar sevdalı bir ses ile ötüşerek uçuşuyor ve denizin nihayetinde yavaş yavaş uzaklaşan bir vapurun ufukların hizasında ince bir siyah çizgi gibi görünen dumanı, bir ateş küresi halinde suyun içine inen güneşin önünden geçiyorken vapurun gittiği taraflara doğru kalbinin en derin köşesinden gelen bir seda ile ''Dilber, Dilber'' diye bağırıyordu. O anda esmekte olan hafif bir rüzgarın uzaktan dikkatli kulağına getirdiği bir seda üzerine başını sesin geldiği tarafa doğru çevirerek dinledi. İnsanın acizlik ve acısının başlangıcında bütün varlıklardan yardım umduğu esen rüzgardan, geçen bulutlardan bir teselli haberi beklediği gibi bu gencin de en küçük şeylere kadar bütün ses ve hareketler dikkatine, sonra da ümitsizliğine sebep olmaktaydı. Gittikçe yaklaşmakta olan bu sesin sahibi, gündüzleri oradaki tarlalarda çalışan bir ameleydi ki, zihni uğraşlar ile gelecek kaygısının yokluğundan ve insani ihtiyaçların azlığından gelen bir şevk ve neşe ile gruba karşı ''Ah, aman küçüğüm, pek geldi göreceğim, ahdettim, aman ettim, yoluna öleceğim. Yokuştan yoruldun mu, sözüme darıldın mı, sen bana yar olalı, boynuma sarıldın mı?'' türküsünü söyleyerek geçiyordu. Ah, mutlu, mutlu. Toplumun sıkıntılı hesap ve kıyaslarından, ve mensubiyetine esir eden batıl adet ve inançlarından uzak olarak ilkel halinde kalmış bu adamın mutluluğuna nasıl bir takdir ve istek ile özeniyordu. Bütün varlıklar hakkında insan bilgisinin sonucu olan çağdaş ilimler, deneye dayanan felsefenin şu inanç ve fikirlerinin sığınağına ait mesleği, madde ve tabiat ayrıntılı biçimde inceleyip de başarının sonucu olarak karamsal kurallar sunan bilimlerin hükmü, kapladığı zihinlerde yaşama sebebi olan bütün yüce emelleri ve insani tesellileri mah ve tahrip ile fikirleri harabelerdeki baykuşlar gibi ümitsizce feryada ayırdığına ve bu manevi tesirler genç fikirleri vücutları zehirlediğine hükmederek bu türlü zihni afetlerden kurtulmuş olan amelenin bir müddetçik olsun mutluluğuna katılmak için daha yanına varmadan ''Buraya bak, nereye gidiyorsun?'' diye bağırdı. Amele birdenbire şarkısını keserek ''Ne istiyorsun?'' cevabını verdiği vakit Celal Bey yavaş yavaş yerine yaklaşarak önce bir konuşmaya sebep olacak söz bulmakta zorluk gördükten sonra kendisine bir sigara vererek ''Ateşin var mı? Birer sigara yakalım.'' dedi. Rençber ''Bulunur. Karşılığıyla o günkü mesaisinin ürünü olarak kendisini bir servet hazinesi kadar mutlu eden çuvalın arkasından indirip kuşağının içinden bir kav çıkardı. İkisi de sigaralarını yaktılar. ''Bu çuvalın içinde ne var?'' ''O benim emeğim.'' Parmağıyla yarısından ziyadesi bellenmiş bir tarla göstererek ''Gündüzleri ben burada çalışırım. Allah ne verdiyse bu çuvalın içine kor eve götürürüm. Bacı ile beraber Allah'ımıza şükür, padişahımıza dua ederek yeriz.'' ''Demek evlisin. Evleneli çok oldu mu?'' ''Yavuklu malalı 2 ay oldu. Şimdi o beni evde 4 gözle bekler. Ben de ona çabuk kavuşayım diye sevine sevine giderim. Sen bizim köy düğününe gelmedin mi?'' ''Hayır gelmedim. Eşin güzel mi?'' Ameli yüzüne ekşiterek ''Nene lazım? Sen o kadar oralarını sorma.'' Celal Bey hata ettiğini anlayarak ''Yok, yani memnun musun?'' diyecektin. ''Niçin memnun olmayayım? Halime bin şükür. Ben zenginlere, kibarlara bakıyorum da bir yiyip bin şükür ediyorum. 3 gün evvel şu tarlanın öte tarafındaki tek mezarlıkta süslü, genç bir hanım yere kapanmış hüngür hüngür ağlıyordu.'' Celal Bey birdenbire ayağa kalkıp yine oturdu. ''Demek o süslü elbiselerin içindeki yürekler de pek rahat değil. Haline baktım da yüreğim yandı. Yanında bir ihtiyar kadın benden o hanım için su istedi. Sen ağlıyor musun? İnsan durduğu yerde ağlar mı?'' ''Hayır, sen naklet. Çabuk naklet.'' ''Sonra işi anladım. Yesir, yesir. Bir kabahat etmiş de hanımı darılmış, satılığa çıkarmış. Siz elbette daha çok bilirsiniz ama yesirleri böyle ağlatmak iyi değil.'' Halktan kişilere mahsus ilgisiz bir tavırla ve saf bir şekilde ''Senin içinde bir derdin mi var? Yüzün kül gibi kesildi.'' ''Hayır, sana sen söyle diyorum. Naklet. Sonra ne yaptın? O kıza ne oldu? Nereye gitti?'' ''Ne olacak? Zavallı kız biraz su içti. Yüzüne biraz su serptik. Sonra ihtiyar kadının elinden tutarak yollarına gittiler. Sen sahiden çocuk gibi ağlıyorsun. Bir derdin varsa Allah'a havale et. O ne yaparsa iyi yapar.'' ''O kızın nereye gittiğini bilir misin?'' ''Hayır, onlar iskeleye doğru gittiler. Ben işime geldim. Eğer nereye gittiğini haber verirsen sana 100 lira veririm.'' Amele korkmuş gibi geri çekilerek ''100 lira, kız, 100 lira. Vallahi ne bileyim. Sen bunu bana evvelden haber vermeliydin ya. Ama nereden bileceksin? 100 lira, kız, 100 lira.'' Biraz düşündükten sonra arkasına çuvalını alarak ''Ne bilirim, ne de bulabilirim. Sana da Allah'a ısmarladık.'' Amele Celal Bey'in yanından uzaklaşınca yine şarkısını söylüyordu. ''Şimşir yaprağın dökmez, muhabbet gönülden gitmez. Bu gözler seni gördü, başkasına hayretmez.'' Ses Celal Bey'in bulunduğu yerden iştile iştile büsbütün kaybolup gitmeye başladığı zaman şiddetli bir ağlamak istidadı hissedip de gücü yetmeyince ruhu o yaşların içinde boğulma belirtileri göstererek Çamlıca'nın dağlarına, kırlarına doğru son defa olarak ''Dilber!'' diye feryat etti ve bacakları ıstıraplı vücudunun ağırlığını taşımakta zayıflılık gösterdiğinden ikide bir yolun ortasında oturarak evine döndü. Evin alt katında annesinin telaş ve kalp çarpıntısı ile ''Celal, neredeydin?'' dediğini işitir işitmez küçük çocuk gibi ağlaya ağlaya annesinin kucağına düştü. Ruhu bu gama, hayatın ateşini söndürmeye çalışan o gözyaşları, cihan içinde tek keder sığınağı olan insanlık ve merhamet kucağında nasıl bir bolluk, nasıl bir yumuşaklık ile ceryan ediyordu. Annesinin göğsü ıslanmıştı. Ara sıra kederle beraber dökülen bu yaşlar annesinin kalbine sızıyordu. İnsan hayatın bölümlerinin hangi devrinde olursa olsun anneye karşı daima çocuktur. Gerçekten mertçe bir yaratılışa sahip bir erkek, ağlayışı kadar kadın da merhamet duygusu hareketlendirecek bir şey düşünülemez. Özellikle o kadın anne olursa. Çalıyor. Fevkalade bir sabırsızlıkla çalıyordu. Cehennemden cennet kapısına sığınmış bir günahkar gibi ara sıra "Açın!" diye yalvararak çalıyordu. Karşısında yarım asır evvelki dükkanlara mahsus, kepenklerle kapanmış harap bir fırın, üzerinde arkasından bir yeniçeri başını çıkarıp da bakacak zannolulan renkli tepe camları kırılmış, içinde yuva yapan iki kırlangıcın kapılarından girip pencerelerinden çıktığı görünür, yıkılmaya yüz tutmuş bir ev, evin yanında terk edilmiş bir demirci dükkanı, sonunda bir yarım köşe oluşturan, yolun diğer sokağa bitiştiği görünen bir evin önünde sabırlı ve tahammülü eritir surette yağan bir yağmurun altında Celal Bey, beraberince ihtiyarca bir kadının bulunduğu halde sürekli kapıyı çalıyor fakat hiçbir cevap alamıyordu. Celal Bey o anda birdenbire gelen delice bir kızgınlıkla zaten kol gücüne dayanma gücü olmayan evin kapısını birkaç yumrukla arkaya doğru devirdi. Çılgıncasına içeriye hücum etti. 4-5 dakika sonra evin bahçe tarafındaki bir köşesinde uyurken bulup da yakasından sürükleyerek sokağa çıkardığı bir adama ''Söyle, Dilber nerede? Söylemezsen, saklarsan, billah seni şimdi diri diri şu toprağın içine gömerim.'' diyordu. Gömleğin yakasını delerek sinir krizi içinde birbirine kilitlenmiş elini sallayarak ''Söylemeyecek misin?'' diye sordukça yakasına sarılan bu yok edici pençenin ne olduğunu anlamayan bu adam ''Siz benden ne istiyorsunuz? Ben size ne yaptım?'' cevabını veriyordu. Bu esnada karşıki sokaktan kollarını açıp gerilerek ortaya çıkan ve sık sık esnemesi, söylediği sözleri tamamlamasına mani olan mahalle bekçisi ''Ne oluyor? Alıp veremediğiniz ne?'' yolunda konuşurken ihtiyarca kadın korkusundan titrer bir sesle ''Oğlum, bu evde oturanlar nereye gitti?'' diye sorup da bekçi ''Onlar önceki gün taşındılar. Dışarıya mı? Nereye gittiler? Ben ne bileyim?'' ''Bu zavallı adamdan ne istiyorsunuz?'' cevabını verdiğinde Celal Bey herifin yakasını bırakarak bir müddet taşlaşmış gibi durduktan sonra ''Eğer nereye gittiklerini haber verirsen seni ihya ederim.'' dedi. Bekçi biraz düşündükten sonra ''Sen bana oturduğun yeri salık ver. Ben arar sorarım. Elbette bir haber alır getiririm. Bu yaşlıca bir kadındı.'' diye gerçeği hikaye etmeye devam ederken Dilber'i bu eve satan kadın söze atılarak ''Bunları ben de tanımazdım. O gece aceleyle bana bu evi söylediler. Ah bari isimlerini hatırımda tutsaydım.'' Daha sözünü tamamlamadan Celal Bey yanına yaklaşarak ''İnsan tüccarı, insanlık tüccarı, insanlık ailesi haini, cehennem ol oradan, kadın olmasaydım billah seni şimdi elimle boğardım.'' diye üzerine saldırınca kadın etrafına bir iki kere korkunç korkunç baktıktan sonra süratle sokakların içinde kaybolup gitti. Şimdi ne yapmalı? Cehennemi bir ateş içinde kalan hayata nihayetine kadar tahammül mü etmeli? Hayatın maksadı mahvolursa yaşamakta ne lezzet var? Kendisini tutuklayarak kırdığı kapının zararını ödedikten sonra bıraktılar. Yağıyor, yağıyor, durmadan yağmur yağıyordu. Kendi ressama yakışır yüce zevkinin sınırsız güzelliklerini keşfettiği o güzel vücut kim bilir hangi pis vahşinin kucağına düşecek. Hepsi pek âlâ. Fakat bir aynaya yansıyan şafak gibi o ruhunu gösteren parlak gözleri nasıl unutmalı? Sabah neşesi olan tebessümünü, ikbal göğsünde doğmuş iki yıldız olan o gözlerini kaybettikten sonra doğuşlarda, yıldızlarda bir güzellik, bir lezzet düşünemiyordu. Kendisine onsuz gökyüzü, yer, bütün kainat boş, manasız ve belki ışıksız görünüyordu. Madem ki o kainat hissinden, kendi aleminden, havasından kovulmuştu, artık hayatın sürmesine bir lüzum görmüyordu. Yüksek çalışması için modeli de kaybolmuştu. Zira o gözlerin ilham ettiği, sonu olmayan sevgi sırlarını bundan sonra kendine kim haber verecek? O tebessümde gizli ebedi manaları nereden anlayacak? Yaratılış güzelliklerinin en parlağı kabul ettiği, o yüzdeki renkleri, çizgilerindeki olgunluğu başka ne tarafta bulacak? Etrafta en lüzumsuz bir şey olarak hayatını buluyordu. Yağıyor. Yağıyor, durmadan yağmur yağıyordu. evlerin altından geçerken saçaklardan akarak yakasından vücuduna dokunan su damlalarını hissetmiyor, ortadan yürürken dizlerine kadar çıkan çamurları görmüyordu. Acaba şimdi nerede? Asya'da mı, Afrika'da mı? Eğer ortaçağ krallarından olsa Asya'ya, o kanlar içinde büyüyen vahşi ihtiyara, bir kertenkeleyi timsah, bir kediyi kaplan eden Afrika'ya savaş ilan ederdi. Ümitsiz, güçsüz bir halde yoluna devam ederken, bir diğerinin işiteceği surette kendi kendine, ''Ah, pek acı çekiyorum.'' diyordu. İnsanın yaratılış vazife ve millerine karşı istifası, bozulmuş bir zihnin alın yazısına karşı düşmanlık silahı, ümitsizliğin silahı kızı olan intihar, kulağına gayet çekingen, gayet yavaş bir şeyler söylüyordu. Ebedi olan bu ıstıraptan ben seni kurtarırım. Vücudunun baştan ayağa bir titreme ile sarsıldığını hissederek ve hareketini hızlandırarak kendi kendine evet, evet diyerek vapura girip de kameranın bir köşesine oturduğu zaman diğer iki kişi birbirleriyle konuşuyorlardı. Bir müddet sonra iki arkadaştan biri gizlice Celal Bey'i işaret ederek ''Seninki kendi kendine konuşuyor.'' ''Evet, deliliğin birçok çeşidi var.'' gülüşüyorlardı. Aradan 5 dakika geçmişti ki elinde gazetesiyle kameraya giren bir adam dostluk elini Celal Bey'e uzatarak konuşma merasiminden olan bu sıradan sözlerle konuşmaya başladı. ''Nasılsınız?'' ''Şükür, iyiyim. Siz nasılsınız?'' ''Hamdolsun. Yolda gördüm. Pek hızlı geliyordunuz.'' ''Vapuru kaçırmayayım diye.'' Bu söz üzerine hiçbir zihni uğraşları olmayıp da yollarda, vapurlarda herkesin konuşmasını dinleyerek ara sıra söze girişen ve özellikle her hale gülenlerden olan köşedeki iki zat kendilerini engelleyemez surette güldüler. ''Yanılmışsınız sanırım. Daha vapurun hareketine 20 dakika kadar var.'' ''Evet, birkaç günden beri saatim beni yanıltıyor. Yanıltıyor diyorum, adeta benimle eğleniyor. Bazen yoracak kadar koşturur, bazen uzun müsaadeler vererek vapuru kaybettiriyor. Yanlış saat muhakemesi bozulmuş bir zihne benziyor. Ne vakitten beri sizinle görüşemedik? Bir yerde rastlayamadım. Renginizi bugün biraz uçuk görüyorum. İnşallah vücutça bir rahatsızlığınız yok ya. Hayır, bir şeyim yok. Hava pek yağmurlu olduğundan sanırım biraz soğuk aldım. Celal Bey hiçbir kelimesini anlayamayacağına emin olduğu halde cebinden bir küçük kitap çıkararak meşgul olunca yanındaki de gazetesini okumaya başladı. Aradan 5-10 dakika geçtiği halde Celal Bey'in okumakla meşgul göründüğü küçük kitabının bir sayfasını bile çevirmemesi, mahrum oldukları her fazileti kıskanıp da insani güzelliklerin her çeşidinden terbiyesizliğin doğurduğu bayağı bir alay ile öç almaya kalkışan köşedeki iki adamın gizli gizli konuşmalarına, uzun uzadıya gülüşmelerine sebep oldu. Maddi ve manevi kimliği düzenli olmayan bu bedbaht gencin en ateş şiddetini ölüyü andırır bir soğukluk ve sükunet takip ettiği gibi bazen ani olarak o geçici sükunetin dönüştüğü dehşet ve heyecan ile yerinden kalkarak Herkül heykelinden alınmış zannolunan güçlü eliyle köşede hala gülüşmekte olanlardan birinin yakasından tutup ayağa kaldırarak şiddetle yere oturttu. ''Deminden beri yüzüme bakıp gülüyorsunuz. Şimdi de biraz ayağımın altında ağlayınız. Yüzüme bakıp gülmemenizin sebebini, bildiğiniz sırrı söylemezseniz sizi ayağımın altında ezerim. Söyle, yoksa sen esirci misin?'' dedi. Celal Bey'in hiç beklenilmez bir zamanda aldığı bu dehşetin tesiriyle yanındaki dostunun elindeki gazete yere düşmüş ve meydanı boş buldukça küstahça tavırlarına sınır olmayan bu türlü reziller haysiyet ve namusun bozulmak ve ayaklar altına alınmak istenildiği esnada kazandığı yiğitliğe karşı daima alçaklık zemininde korkak olduklarından iktidar elinin içinde güçsüz olanı yalvarmakla yakasını kurtarmaya, arkadaşı kaçmak için Celal Bey'in arkasına dayadığı kapıdan çıkmaya çalışıyordu. Celal Bey onun da kolundan yakalayarak ''Maksadınız neydi ki benim yüzüme bakıp gülüyordunuz? Yoksa o senin evinde mi? Sen esir ticaretiyle mi geçiniyorsun? Söyle diyorum, eğer gizlerseniz ikiniz için de kurtuluş yoktur.'' dediği zaman yanında bulunan dostlar aralarına girerek ''Siz onlara bakmayın, kameralarda kavga etmek size yaraşır mı? Yerinize oturun, haysiyetinizi korumak için ettiğim bu ricamı reddetmezsiniz sanırım.'' gibi hiddeti yatıştırma yolunda kullandığı yalvaran bir dille söyledikleri sonucunda Celal Bey biraz kendisine gelerek yerine oturunca güçlükle nefes alır halde bir dostuna ''Eğer sizdeyse yalvarırım. Kaç bin lira isterseniz hazırım.'' Sonra büsbütün kendisine gelerek uykudan uyanır gibi bir hal ile ''Ne diyordum? O hakaret edercesine tavırları birdenbire pek hiddetime dokundu da sizi rahatsız ettim, affedersiniz. O iki kişi mücadeleyi takiben hemen kamaradan çıktıkları gibi vapurda Kadıköy iskelesine yanaşıyordu. Yağıyor, yağıyor, durmadan yağmur yağıyordu. Evine giden yolu geçmekte, devam ederken karşısından ihtiyarca bir kadınla bir genç kız geçerek diğer sokağa giriyorlardı ki bir av görmüş şahin gibi başını kaldırıp gözlerini o tarafa dikerek işte o, ta kendisi diyerek büyük bir hızla saptıkları sokağa dönüp takibe başladı. Yürüyüşü, özellikle gönül alıcı endamı, işte o, mutlak o, şemsiye tutuşu. Yanındaki ihtiyar kadınla konuşmayarak düşünceli ve üzgün bir halde yürüyüşü, ta kendisi. Şiddetli bir kalp çarpıntısı yürüme kuvvetini takip etme gücünü kırıyordu. Çocukluğunda en evvel aldığı terbiyeden olarak kadınlara, diğer de işte milletin namusuna hürmet vazifesi o derecelerde zihninde sağlam yer etmişti ki bu cinnet anında bile takip ettiklerine karşı biraz durunuz diye feryat etmek şiddetli arzusuna engel olmakla beraber keşfedeceği hakikatten de korku duyduğu için yanlarına yaklaşamıyordu. Eğer o değilse ümitsizliğinden, o ise sevincinden oluşacak hale güç bulamıyordu. Kendi kendine, ah bir kere bulsam, bütün cihanın mevcut kuvvetleri onu benim elimden alamaz diyordu. Bu kadınlar büyük bir evin kapısına doğruldular. O eve girip kaybolacaklar. Bir kere görmek mümkün değil. Ayakları titriyor, nefesi kesiliyordu. Evin kapısını çalıp da içeriye girmek üzereyken hemen yıldırım gibi önlerinden geçerek devrilmiş gibi yanındaki sokağın bir duvarına dayandı. Bu genç kız Dilber değildi. O haftayı müthiş bir surette geçirmişti. Kendisi için bir elemler asrı sayılan bu müddette yüzünün biraz ziyadece gözünü dikenlere ve gecenin sırlı örtüsüne bürünerek uzun, hasret gecesinde ortaya çıkıp kaybolan hayaller gibi sessiz sedasız geçenlere şiddetle hücum ederek ''O sende, o senin evinde, verirsen seni ihya ederim, gizlersen seni öldürürüm'' demeyi alışkanlık haline getirmişti. Hatta bir gün kendi nefsi için ıstırap yükü olan hayattan coşku ve zevk aldığını, yeni açmış bir çiçek gibi etrafa neşe saçan yüzünden ve arkadaşlarıyla sürekli gülüşerek konuşmasından anladığı bir genç adamın tenha sokağın birisinde üzerine saldırarak ''Sen neden bu kadar mutlusun? Demek ki o mutlak sende. Şimdi ikimizden birimizin mahvolması gerekiyor.'' deyince genç adam nefsini korumaya kalkarak Celal Bey'i zabıtaya teslim etmek girişimindeyken 40 senelik deneyimlerin sahibi olan arkadaşı ''Bırak şu zavallıyı.'' sözüyle onları ayrılıp biraz daha ileride ''Bu bir çare genç, en yetenekli ressamlardan iken sebepleri sözlerinden ziyade sesinden, anlatım şeklinden anlaşılan bir aşkın kaybıyla bu hale gelmiştir sanırım.'' tarzında konuşarak arkadaşının da acıma duygusunu uyandırmıştı. Yine bu hafta içinde bir sabah Marmara'nın sefalı yüzeyinde yüzer yeşil bir sal hükmünde olan fenerden dönüyordu. Sabahın verimliliğinin tesiriyle şeffaf olan gökyüzüne karşı kolaylık ve hürriyetiyle teneffüs ederek kırlara, köylere mahsus bir sükunet içinde bulunan yolu takip ediyordu. Bazen arka üzeri bir çimenin üzerine yatıp gözlerini gökyüzüne dikerek ''Rabbim ben ne yapayım?'' diye soruyordu. O sükunet içinde bir hayli yürüdükten sonra Moda Burnu taraflarından geçerken bir evden ağlama sesleri işitti. Birdenbire durarak ''Bu evde ağlıyorlar, demek ki Dilber burada.'' dedi. Gidip evin kapısını çaldı. Kapıyı açan bir ihtiyar kadına ''Yukarıda ağlayan kim?'' sorusunu sorunca kadın eve daima gelen misafirlerden olduğuna hükmederek ''Ah sorma, efendi vefat etti.'' cevabını verdiği esnalarda cenaze için gelenlere ''Bırakın şu biçareyi, asıl ölen benim, beni gömün.'' diyordu. Bu felaket günleri içinde hiç bu kadar dalgın bir halde bulunduğu yoktu. Evin içinde 3 günden beri hiçbir kimseye hiçbir kelime söylememişti. 3. gece ise bir dakika bile gözlerini kapamayarak sabaha kadar Dilber'i ilk gördüğü balkonda geziniyor ve ara sıra ufuklara doğru bakışlarını yönelttiğine bakılırsa birisini beklediği anlaşılıyordu. Denizi coşturarak gelen rüzgar kayıtsızlıktan uzamış saçlarını dağıtarak yüzüne vurdukça sinirlerini bir kat daha bozuyor ve bazen durarak kıyılara çarpıp kırılan dalgaların sesini dinliyordu. Hala doğu karanlık, batı ise doğal olarak büsbütün karanlık içinde görünüyordu ki gittikçe şiddet kazanan rüzgarın coşturduğu deniz ayağının altında feryat ve figan ederken kendi bu kıyametin üstünde kararsız olarak galiba ümidinin ortaya çıkışını sabahın açılmasında bekliyordu. Biraz sonra oradaki koltuğun içine düştü. Sabah heybetiyle doğu taraflarını aydınlatınca yarı açık yarı kapalı gözlerini boş bir noktaya dikerek birdenbire ''Buldum, buldum'' diye feryat etmeye başladı. Gözünün önünden aniden geçen bir hayal mi veyahut perişan, acı çeken bir zihnin kuruntulu bakışlara gösterdiği mahlukattan mıydı? Her nedense ayağa kalkarak ilim harikalarından bir keşfe mazhar olan Arşimet gibi başı açık, ayağı çıplak, buldum diye evin içinde koşmaya başlarken herkesi uyandırdı. Sokak kapısından çıkarken geri çevirdiler. O esnada galiba gözünün önündeki hayal de büsbütün kaybolmuştu ki donmuş gibi bir hal ile yukarıya çıkarak anne ve kız kardeşinin ve babasının bulunduğu odaya girdi. Gözleri herkes görüyor fakat hiç kimseyi tanımıyordu. Annesinin ''Celal, annene acımaz mısın?'' feryadına karşı hissiz bir halde kapının önünde durdu. Biraz sonra yavaş yavaş hemşiresine doğru giderek biraz durdu. Yalnız kendisini zorlama ile ''O şimdi odalık'' dedi. Sonra ellerini birbirine kilitleyerek birdenbire hemşiresinin kucağına düşüp bayıldı. Annesiyle kız kardeşi ağlaya ağlaya Celal'i yatağa koyarak hemen sabah topladıkları hekimler hastalığın şiddetli bir beyin iltihabı olduğunu ve hasta pek ağır bir halde ise de büsbütün ümitsiz olmadıklarını tıbbi görüşmelerinin sonucu olarak bildirdiler. Sergüzeşt 3. Bölüm. Mısır'da zaman ve talihin müsaadesiyle sınırsız para kazanan bir tüccarın Elhamra Sarayı'nı takliden güzel sanatların en yüce derecesini alayla gülecek biçimde verdiği güzelliğine doyulmayan Arap mimari tarzının güzellik saltanatını her türlü ince işleme ve nakışları yüce anlamıyla gösterir surette inşa ettirdiği bir hanenin baş tarafında abonoz üzerine çiçekler oyulmuş alçak bir safah tahtı, köşelerinde Arap mimarisinin güzelliğinin dayanıklı esası kabul edilmeye layık somaki direkleri, kırmızı ile açık mavi zemin üstünde som yaldız işlenmiş duvarlarıyla tavanlarının kenarında Afrika bahçeleriyle Nil'in methini gösteren dizeler ile süslenen bir salonu, o gece binbir gece masallarının perilere ait kısmını gerçek dünyaya nakleder bir halde saz sanatçıları ve dansçılarla doluydu. Salonun büyük bir neşe veren bahçeye açılan pencerelerinden çiçekler içinde kalan portakal ağaçları, bahçenin etrafındaki yüksek duvarlarını yeşil bir tazelik örtüsüyle örtülmüş gibi gösteren gayet enli muz yaprakları arasından gözlere görünmez bir perinin nefesi gibi çıkarak esintili havanın içine hafiflikle ve nezaketle yayılan gayet hoş kokular veriyor ve akşamları bahçenin sonunda birkaç bin seneden beri tabiatın darbelerine karşı dayanma gücü gösterdiği gibi bütün varlıkları tahrip eden devrin tufanının sellerine bir engel setti olmak istiyor gibi görünen piramitlerin arkalarından yaprakları zemine doğru sarkarak sahranın hüzün ve gamı vücutlarına yayılmış zannedilecek derecede sevdayı artıran büyük hurma ağaçlarının tepelerinden Afrika'nın o bütün etrafını gül rengine boyayan uzun, gün batımı ışığına yansıdığı ayna olan bir gölden geçen gecenin sükuneti içine salonun hafif ve hoş bir serinlik geliyordu. Peri hikayesi misali, o yüksek mermer sütunlarının altında bağdaş kurarak hepsi bir renkte beyaz atlaslar giymiş, tabii olarak bıraktıkları uzun saçları oturdukları küçük şiltelerin üzerine dökülmüş olan Kafkasya'nın göz alıcı kızları, ruh besleyen sesleri gökteki melekleri indirecek bir yücelikteydi. Ve keman, ud, kanun gibi musiki aletleriyle neşeli gençlik şarkıları söylerken 20-25 kadar benzersiz güzel, üzerine sırma işlenmiş, açık mavi kadifeden şakalarıyla dizliklerine kadar inmiş, dalgalı saçları, güzelliğe düşkün gözlerin günlerce üzerinden ayrılmak istemeyeceği billurdan dökülmüş, şeffaf, beyaz göğüslerini sunan açık yakalarıyla raks ediyorlardı. Yukarıda bahsettiğimiz sefa tahtının üzerinde tacir ise güzellikten, çiçekten meydana gelerek gönül okşayan bir ahengin hareket ettirdiği zenginlik ve büyüklük havası içinde büsbütün mest olmaya başlamıştı. Peri hikayeleri gibi bütün Avrupa'ya yayılarak parlaklık veren bir hayal olan Doğu'nun bu eğlence meclisinde en ziyade dikkat çeken saz sanatçıları arasında uç çalan bir kızın beyaz atlas gibi şeffaf güzel yüzünün renginde bir hafif gölge meydana çıkaran uzun kirpikleri arasından ışınları zayıf bir halde yapraklardan geçen seher yıldızı gibi ara sıra fevkalade gamlı bir surette açık pencerelerden bahçeye bakması herkesin sevinç, neşe, şevk içinde bulunduğu esnada sonbahara rastlamış bir gül yaprağının etrafında dolaşan beyaz kelebekler gibi hassas bir kalbin ızdırabına delil olacak surette biraz açılmış ve rengi uçmuş dudaklarının üzerine gezinen hüzünün tebessümüydü. Bu kadar canlı güzellikler arasında uzaktan aklı durgunluk veren uyumlu endamıyla kendini gösteren bu kızın renginin uçukluğunu abartılı surette gösteren koyu siyah saçlarının ağırlığına yahut gecenin rutubetiyle tesirini artıran çiçeklerin keskin, etkili, sevda besleyen kokularına yüklenebilecek bir halde o küçücük başı ikide bir de önüne doğru düşüyordu. Daha yakından dikkat mümkün olsaydı, bir yuvadan işitilen kuş yavrularının sesleri gibi dudaklarının üzerinde dolaşan bir ismi gayet gizli bir ah takip ettiği işitilirdi. Bir genç kızın haline, bir genç kalbin sırrına hürmet ederek bundan ziyade merak etmeyelim. Fakat neden bu kadar hüzünlü? Niçin bu mertebelerde acılı? Bir karanlık köşede, büyük bir sütunun arkasında uzak parmaklarını kıvırcık saçlarının içine geçirmiş düşünen ve yollarında canını feda edecek kadar efendilerine sadık olan harem ağalarından biri, bu kadar zenginliğe sahip efendisinin bu kızı fevkalade beğendiğini hepsine söylemiş ve özellikle esirin kendisine de müjdelemişti. Bundan ziyade sırları incelemeye, sır saklamaya hürmet eden kalemden müsaade alamıyoruz. Zaten genç kızların büyük bir özen ile gizledikleri sırları ya bir gözyaşı ya bir tebessüm ortaya çıkarır. Salonun en ziyade neşe ve sevinç kazandığı bir zamanda harem ağasının, ismiyle söyleyelim Cevher Ağa'nın, zihninde bilmem ne türlü tasavvurlar geçiyordu ki yüzünün bir fırtınalı gece gibi müthiş, gözlerinin şimşek gibi parlak olduğuna bakılırsa denilebilirdi ki galiba siyah olduğu için tabiata, hadım olduğu için Sudanlılara lanet ediyor. Zavallı Cevher, tabiatı heyecanı getirecek ne bir yeşillik, üzerinde feryat edecek ne bir ağaç, kenarında şarkı söyleyecek ne bir su kenarı olan çölden alıp da etrafında çağlayarak sular akar. Lacivert gökyüzüne doğru yükselmiş, yeşil ağaçlarla çevrili, içi her renkte bin türlü çiçeklerle dolu bir bahçenin içine kanatları kesilerek koyu verilmiş bir kuş gibi daima kuru, daima yakıcı bir güneşin altında kül olmuş Sudan'ın toprakları üzerinden alıp Mısır'ın bu salonlarına getirmişlerdi. O kuş, o bahçede üzerinden uçuşup geçen bulutlara, diğer kuşlara, kuşların minberi olan ağaçlara nasıl bir hasret bakışıyla bakarsa, bu da nurlara boğulmuş salonlara, her biri bir güzellik aleminden inmiş gözlere öyle yakıcı bir bakışla bakıyordu. O kuş, başının üstünde gördüğü sonsuz gökyüzüne karşı uçmayı isteyip de kanatsızlığını anladığı zaman nasıl bir acı hissederse, bu da ara sıra bir güzel kızın güzellik göğü olan ve kendisine nihayetsiz derecede derin görünen mavi gözlerine bakınca öyle bir mahrumiyet ateşi içinde kalırdı. Cevher, saz sanatçıları arasında uç çalan ve uyumlu endam, saf güzellik, ruh besleyen güzelliğiyle diğerlerinden ayrılan bu kıza gözlerini dikmişti. İnceleyici bakışından uzak olmayan bu eserin halindeki üzüntüden, bakışındaki hüzünden kendisine gelen bir şüpheyi çözmek, bir hakikati anlamak istiyordu. Afrika'nın kış mevsiminde Avrupa ve özellikle Londra gündüzlerine üstün gelecek kadar parlak, mehtaplı gecesinde, kainatın ilk sabahından bu ana kadar hala masum bir çocuk olan sevginin aynası denmeye layık bahçesindeki gölün parlak yüzeyinde sandal çekiyorlardı. Gölün başladığı taraftaki sünger taşlarından geçerek etrafında bir tutkunluk içinde görünen ağaçların altından kendileri için ağabey hayat olan çimenlerin aralarından küçük yollar ortaya çıkararak geçen sular fikirleri mitolojik devirlere doğru götürür birer yol sayılmaya layık idi. Etrafında sükun ve sükunet içinde tazeliğin gölgesi olan ağaçların kararsız yansımasını genişleten ve uzatan ve ara sıra düşen bin renkte çiçek yapraklarını gönül alan sahillere doğru uzaklaştıran gölün üzerinde sarı saçları ay ışığıyla yaldızlanmış kızların sandalları, bunlar kürek çekerek Cevher birkaç günden beri hiç yanından ayırmadığı esiri bir küçük sandalın içine almış gizli bir tarafa doğru çekilip gidiyordu. Gölün bir tarafında gecenin nuru ile parlamış, Gayet uzun saçları mavi suların üzerinde dalgalanan bir akasya ağacının altında sandalı bir köşeye bağlayarak durdu. Cevher hala hüzün veren düşünceler içinde bulunan kıza "Düşünüyorsun, daima düşünüyorsun. Fakat kimi? Benden korkma, beni mahrem kabul et. Yüzüm siyah ise ruhumun da karanlık mı olmak lazım gelir? Ben bir eksik vücut isem bir kalbe de sahip değil miyim? Kimseye acımaz, kimseyi sevmez miyim? Beni bir dost, bir kardeş, istersen bir kız kardeş kabul et. Seninle sohbet edelim" dedi. Acı ve kederlerini bu derecelerde üzüntülü ortağı olması merhamet duygusunu coşturmakla beraber gönlünün en gizli sırrını açmaya cesaret edemeyen kızın etrafına bakındığını gören Cevher, "Çekinme, kimseler işitmez, korkma. Bu ağaçlar, çiçekler sır saklar. İnsan değil ki hıyanet etsin" dediği zaman yanındaki esirin gözleri dolmuştu. "Kederimi, sırrımı sana söylemekte ne fayda var? Söyleyip de bana acıyan ince kalbini paralamak merhametsizlik olmaz mı?" Cevher hislerinin coşkunluğu ile "Ah, yok yok, seni kurtarırım. Derdine çare bulurum. Söyle, bana kıymetli valideciğinden nasıl ayrıldığını, eğer geleli çok olmadıysa memleketinde bir nehrin kenarında başını sevgilinin kucağına dayayıp da üzerleri karla kaplanmış dağ tepelerini seyreylediğin zaman gönlünde neler hissettiğini söyle. Nihayeti olmayan vahşi ormanların içinde göklere doğru çıkmış büyük ağaçların altında hiç sevgilini, nişanlını bekledin mi? Bekledinse kalbin nasıl çarpıyordu? Ormanın iç taraflarında kuşlar nasıl ötüşüyordu? Eve döndüğün zaman validen seni nasıl telaş içinde bekliyordu? Tarif et, ben de sana memleketin de beni yakıcı bir güneşten, sahranın yırtıcı aslanlarından kurtaran valideciğimin iki zayıf kolları arasında ne kadar bahtiyar olduğumu, sahranın aydınlık gecelerinde hüzünlü hüzünlü şarkı söyleyerek başındaki destileriyle su almaya gelen kızların hala kulağıma akseden sedalarını tasvir edeyim. Ah, bilemezsin, ben sahranın perisi olan bu kızlardan daha güzel mahluk dünyada yok sanırdım. O ateşli sahrada bu gölgeli yüzler bana ne kadar hoş gelirdi. Her mahluku, her eşyayı vaktinden evvel haddinden ziyade büyüten Afrika benim de çocukluğumda hislerimi uyandırmış idi. Ara sıra kendime derdim ki, sarmaşıklar gibi bir kere sarıldığı kalbi bir daha bırakmayan bu kıvırcık saçlar pek tehlikeli. Ah, ne bileyim, ben gökte uçuştuklarını işittiğim melekleri bile siyah zannederdim. Şimdi, ah şimdi, gel istersen birbirimizin halini ağlayalım. Cevher sözünü bitirdiği zaman genç esiri başını eğip asabi bir hareketle entarisinin koluyla oynayarak, "Benim bir derdim yok, yalnız ben burada oturamam, ben İstanbul'a gideceğim" dedi. "İstanbul'a mı? Niçin? Niçin?" "Çünkü..." "Aa, anlıyorum, itiraf et." "Çünkü ben burada kalırsam yaşayamam, çünkü..." Birdenbire şiddetle ağlayarak Cevher'in kucağına kapandı. Cevher bu nurani güzelliğin tek sığınak saydığı kucağına düştüğünü görür görmez gayet zayıf ve nispetsiz derecede uzun olan kollarıyla onu kucaklayıp da matemli yüzünü gökyüzüne çevirerek diyordu ki, "Allah'ım, şu biçare Dilber'i görüyor musun? Afrika'nın bu yüce gecesinde bir cennet havuzunun bir köşesine güzellik gölgesi olan bir ağaç altını sevgisini itirafa en müsait bulan Dilber, oraya geldiğinden beri kendisine acıyarak bir kız kardeş gibi dert ortağı, üzüntü arkadaşı olduğunu daima söyleyen Cevher'in kolları arasında ağlıyordu. Cevher, "El verir, kalbimi bin parça ettin, el verir." Kulağına doğru eğilerek, "Seni kurtarırım, Allah aşkına el verir." Kurtuluşunu temin eden bu ateşli sözleriyle Dilber'i sakinleştirmeye çalışarak o küçük sandalla dönüyorlardı. Gölün kenarına çıktıkları vakit şurada burada top top olmuş ağaçların altında ut, keman sesleri işitiliyor ve artık köşke dönen kızlar ağaçların aralarından, çimenlerin ortalarından geçerken en büyük tabloların bulutlar yahut sisler içinde birbirine karışık surette hayali arz ettikleri melek topluluklarını andırıyordu. Köşke döndüler. Cevher o nurani güzelliğin gölgesi gibi artık hiç yanından ayrılmıyordu. Dilber yatağına çekilerek sabaha kadar rahat edemediği yatağından alacakaranlıkta kalkıp da odasından çıkarken orada kapısının eşiğinde siyah bir şey görünce korkarak geri çekildi. Biraz dikkatle baktıktan sonra üzülerek ve hayretle "Cevher, niçin burada yatıyorsun?" diye sorduğu zaman Cevher yattığı adi yerden kollarını kaldırarak "Odan da rahat uyuyasın diye seni bekliyorum." cevabını verdi. Dilber geçirdiği durum ve olaylar da çok keder görmüş, çok ağlamış, insaniyetin bazı haksızlıklarından yüksek bir surette nefret etmiş, fakat şiddet tanımayan, nezaketi hilkatini, yaratılışındaki inceliğini hiddet hiç coşturamamıştı. O sabah ise gözyaşları arasından geçerek karşısında gülümseyen kadına yönelen bakışında bir şiddet, o küçük ağızdan birbirini takip ederek dökülen sözlerinde bir tesir, bütün hal ve tavırlarında garip bir coşkunluk vardı. Hiddetten birbirine temas ederek tabiatın sanatkar ellerini, yaratılışını süslemek için kullandığı incelerdeki seçkinliğe, düzen ve uyuma delil olan dişlerinin arasında kaybolmuş sözler, gözyaşlarıyla silinmiş kelimeler, ruhun yücelik ve nefretinden vücuda gelen titremeler, yok edilmek ve aşağılanmak istenen sevginin heyecanıyla tüyleri diken diken olmuş bir halde konuşuyordu. İşitmemek için elleriyle kollarını tuttuğu bir teklif, bir gölü coşturan fırtına gibi mizaç ve tabiatındaki sükunet ve letafetini coşturmuştu. Hindistan'ın doğu hayallerini taçlandıran mücevheratını takdim ve tacirin servet hazinesini teslim eden bu teklif, satın alınmış bir esirin kalbine kendi kendine ram edemediğini görünce şiddete, tehdite müracaat ediyordu. Hepsi faydasız. Galiba bu esir, akla yatkın olanı kabul etmez bir inatçı, kendisine edilen lütuf ve insanlığı anlamaz bir nankör, efendisinin emrine itaat etmez bir asiydi. Hayır, insan kalbini inceleyenlerce öyle değil. Dilber her türlü teklifat ve tehditata karşı nakabili nüfus, etkilenmesi imkansız, bir demirden arzu kesilmişti. Doğu hayallerinden olarak Nisan yağmurlarının ilk damlasını alır almaz kapanıp da bir inciyi saklayan sedefler gibi Celal Bey'in ilham ettiği sevgiyi saklayan kalbi hiçbir emel ve arzunun girmesine müsaade etmiyor, hiçbir kimseden gelecek lütuf ve insanlığa açılmıyordu. Aşkı yoluna büyük bir neşe ve sevinçle büyük bir fedakarlık ederek acı içinde geçen bu hayatında her acıyı teselli eden vicdan rahatlığına sahip olmak istiyordu. Yanındaki kadına hiddetle, "Efendinizin hazineleri, mücevherleri varsa benim de gönlüm var. Odalık mı? Ben onun yüzünü gördükçe nefretimden tüylerim ürperiyor. Git kendisine böyle söyle." deyince yanındaki kadın tahammülünü kaybederek doğru huzuruna çıktığı efendisine bunun cesareti, İsyanı, küstahlığı cezasız geçirilirse kızların terbiyesi için olan memuriyetini kabul etmeyeceğini kesin olarak söylediği için Dilber'in hapsine kararı verildi. Bütün ev halkının içinde bu karar, bu emiri yalnız Cevher'i öfkeden çıldırtacak derecelerde heyecanlandırarak sofanın ortasında yüksek ses ile Kafkasya'nın yaratılışının soyluluğuna, yiğitliğe, fizik güzelliğe sahip olan bir kavmin Afrika tüccarının ellerinde böyle mahvolması uygun mu tarzındaki feryatları arasından geçirdikleri Dilber'i, ikinci katta gündüzün ışığına karşı demir pancurları kapanmış, soğuk, karanlık bir odaya koydukları zaman neşeden ziyade hüznü gösteren bir tebessümle "İşte Kleopatra Mısır'ının bir odasında mahpus," dedi. Sevdiğinin gülerek verdiği bu isim kendisine pek hoş geliyordu. Dilber, hapsolunduğunun ikinci gecesinde insan zihnine yabancı olan bir takım karanlık fikirlerin acı yükü altında eziliyormuş gibi yuvarlaklığı, beyazlığı hayret veren uzunca boynuna önüne doğru eğerek konuşuyordu. Düşünceli gözlerinin önünden mazinin unutma eğiliğiyle belirli renkleri silinmiş bir takım uçuk renkli hayaller geçerek kah çocukluğunda gecenin o müthiş derin karanlığı içinde boş yere valideciğini aradığı ve kah esircinin ortaçağ zindanlarını andıran evinde son gece kendisine musallat olan gecenin karanlık varlıkları ile geçirdiği zamanı hatırladığı esnada olaylar silsilesi sergüzeştinin daha ileri taraflarına doğru hayaller sununca Celal Bey'in koluna hala incecik belinde ilk aşk öpücüğünün ateşli tesiri hala dudaklarının üzerinde hissederek yaratılışının halini, mevkiini düşünmeden kendisine verdiği bu hassas kalbinde açılan yaraların yavaş yavaş kanadığını duyuyordu. İnsanın ömrünün sonuna kadar arkadaşlık ederek organizması bozulmaya başlamış bir ihtiyar çeyreğe, kurumuş bir ağacının üzerinden geçen sonbaharın ışığı gibi, bir canlılık, bir gençlik rengi veren çocukluk hatıralarını ilk sahibi olan hanımının vahşet ve şiddetiyle ıstıraplı görerek gözlerini kapıyordu. Bahçeyi buluşma yerini, sevgisini, sevdiğini bırakarak, kimsesiz, yalnız başına Mısır'ın bir odasında hapisten kendisini kim kurtaracak? Eğer derin bir dalıp düşünme halinde olan başını kaldırıp da arkasına bakacak olsa, sevdiğinin ilk defa "bilmezsin seni ne kadar seviyorum" sözünü işitecek. Yüzünü görecek, kırılmış bir gönül, satılmış bir sevgi, mazi olmuş bir istikbal hep orada arkasında duruyordu. Cebinden çıkardığı gözyaşları ile bazı yerleri bozulmuş bir resme hayranlık ve hasretle bakıyordu. Karanlık ve şiddeti gösteren bu siyah, büyük gözler zekatının tahtı olan bu alın, kuvvet ve merhameti ifade eden bu yüz. Hepsi bitmiş, mahvolmuştu. Kendi kendine, bu oda karanlık, soğuk, belki üşürsün diye resmi koynuna koydu. Düşünüyordu, ne kadar etkili bir sükunet, ne derecede derin bir kendinden geçme. Odanın penceresinde önce yavaş yavaş, sonraları giderek artan bir takırtı işitildiği için başını kaldırarak büyük bir dikkat ve hayretle dinliyordu. Gürültü artmaya başlayınca perişan bir halde yere uzanarak, bir koluyla kilime dayanıp korku ve dehşetin doğal halinden ziyade büyüttüğü gözlerini pencereye dikti. Gece yarısından sonra acaba bu gürültü nereden geliyor? Bu ses nereden çıkıyor? Bir hırsız? Bir katil? Demek ki hayat son dakikalarına yaklaşıyor. Ağzı biraz açık, saçları ürpermiş, hayat ile ölümün uçurumları arasında atıldığı unutulmuşluk köşesinde kendisini yalnız bırakmayan birçok hayal ile birlikte saldırılardan korunmuş saydığı bu odanın zeminden yüksek olan pancırlarını, pencerelerini kırmaya çalışan demirden el acaba kimi hançerleyecek? Bu odadan kimi alıp gecenin karanlığı içine gömecek? Her türlü şekil ve vücuttan uzak olarak insanı ümitsizlik ve ayrılık zamanında saldıran gece mahluklarının gürültü, patırtıları hakkında zihnin bir köşesine gizlenerek tahsil ve tecrübesinin uzaklaştıramadığı bir şüpheye büsbütün vücut vermek üzereyken pencere kanatları odayı sarsacak bir şiddetle arkasına kadar açılarak birisi kollarının ve başının bazı yerlerinden kanlar damladığı halde içeriye atıldı. Dilber dehşetle ''Kimdir o?'' dediği zaman karşısında nefes alamaz bir suretle ''Korkma, ben Cevher. Şimdi penceredeki şu merdivenden aşağıya in. Aman çabuk ol, fırsat kaybolacak.'' Cevher, ''Mümkün değil.'' Dilber'in yanına yaklaşarak üzerinde kan damlaları olan ellerinden tutarak ''Senin iyiliklerin, hizmetlerin bana pek dokunuyor yolunda teşekkür ve minnetini sunmakla meşgul olduğunu gören Cevher hiçbir şey işitmez, hiçbir şey anlamaz bir hal ile ''Çabuk, çabuk, vücudumdan damlayan kanlar biraz gücümü kesiyor, bütün engelleri çiğnedim, demirleri kırdım, çabuk, sevdiğine, hürriyetine koş, yarın bütün Mısır bir aciz esirin zayıf kollarıyla demir kanatlarını sökerek mahpustan kurtardığı bir güzel manzumu işitip velev hayran içinde kalsın. Dilber hiçbir şey söylemeyerek açık pencerenin yanına yaklaştı. Biraz durduktan sonra aşağı inmeye başlayınca Cevher merdivenin pencereye dayanmış uçlarından tutarak ''Aman yavaş, burada dayanacak yer pek uygun olmadığından zaten merdiven sallanıyor. Çıkıncaya kadar çektiklerimi ben bilirim. Dikkatleyin, daha yavaş.'' diyordu. Cevher'in yardımıyla aşağıya inen Dilber, bir köşede bekleyerek gecenin karanlığı içinde geçen bu vakaya fevkalade hayretle bakarken Cevher de inmeye başladı. Merdiven sallanmakla beraber üzüntüsünün şiddetinden ve vücudunda açılan bazı yaraların kanamasından bacakları titriyordu. Dördüncü basamağa kadar indiği halde tekrar yukarı çıkarak ''Buradan inmek pek tehlikeli.'' diye bağırdı. Aşağıdan Dilber küçücük elleriyle merdivenin zemine dokunan uçlarını tutmak isteyince gerçekleşmek üzere olan kutsal maksadına karşı oluşan engelden ateş kesilen Cevher, ''Yıkıl oradan, kendini tehlikeye mi düşüreceksin? Aşağıdan tutmanın ne faydası var?'' diyordu. Cevher yukarıda bir müddet durdu, bir müddet düşündü. Vakit geçiyor, fırsat kayboluyor. Bin zorluk ile çıkıp da ucuna gelince bir eliyle çivilerini, vidalarını çıkarıp sökmekle meşgul olduğu pancurun, diğer eliyle köşesini tutması sayesinde yerden kımıldamayan bu merdiven, o dakika gözüne canlı bir mahluk imiş gibi alçak, hain bir kurtuluş vasıtası şeklinde görünüyordu. Pencereden aşağı doğru bakarak merdivene, ''Ejderha, bırak beni, Dilber'i kurtaracağım.'' diyordu. Yukarıda durmanın ne faydası var? Hem kendi hem Dilber mahvolacak. Maksada doğru yükselmek demek olan bu inmekle kurtulmak, kurtarmak ümidi vardı. Tekrar inmeye başladı. Birinci, ikinci basamakları geçerek üçüncüsünde bacakları titremekle beraber biraz sallanmaya başlayan merdivene hafif bir baş dönmesiyle sıkı sıkıya sarılarak durdu. Sonra bir ayağını dördüncüye basıp da diğer ayağı beşincinin üzerine indiği anda merdivenin uçları pencerenin kenarından kurtularak şaha kalkmış ejderha gibi uğursuz bir ses ile arkaya doğru devrildi. Zavallı Cevher, toprağın üzerinde zulmün haksız yere döktüğü kanlar içinde üzüyordu. Dilber bir şaşkınlık ve hayret ve hüzün ve dehşet ile vücudunun her organı titreyerek yanına yaklaşıp diyordu ki, ''Ah zavallı Cevher, seni ben öldürdüm.'' Eğilerek alnından öptü. Galiba bu merhametli öpücük zavallının kana bulanmış vücuduna bir an için hayat vermişti ki gözlerini açtı. Dilber baş ucunda ağlar bir sesse, ''Merhametli Cevherciğim, ah niçin kendini bu hale koydun? Ben sana ne yaptım ki benim yolumda hayatını feda ettin?'' Cevher sonsuz sessizliğe boyun eğmeye başlamış bir seda ile, ''Çünkü seni seviyordum. Zararı yok. İlk gördüğüm zaman senin gözlerin kalbimde ölümcül yaralar açmıştı. Zaten yaşayamazdım.'' Dilber Cevher'in başını kollarının içine alarak tekrar alnından öptüğü zaman yüce, müthiş, etkili bir an yaşanıyordu. Cevher o öpücüklerin altında, o kolların arasında can vermekten lezzet alıyormuş gibi büsbütün dayanarak, ''Ben rahat ölüyorum. Fakat sen mahvoldun. Ah, kaç, yarın, İstanbul'a, vapur var.'' Sonra kendisini zorlayarak, ''Biletin cebimde,'' dedi. Galiba Cevher ömrü boyunca hiç bu kadar mesut olmamıştı ki, Habeş Sannon'un olacak derecede rengi uçmuş yüzünü Dilber'in kucağında görerek, ölümün yaklaşmasından gelen büyük bir zayıflık içinde, biraz açabildiği gözlerinin özlemle çevrildiği yere bakılınca denilebilirdi ki, uçmak üzere olan ruhu gökyüzünü değil Dilber'in saçlarının içini yuva yapmak istiyordu. Artık insaniyetin o korkunç ve müthiş son dakikası Cevher'in yüzünde görünmeye başladı. Sükunet. 3-4 dakikadan beri devam eden derin bir sükunet. Geçen bir asır kadar büyük ve uzundu. Mutlak uzaklıkları sırların örtüsüyle kuşatan ve insanlığın geleceğine, derinliğine, İnsan fikrinin yetişemeyeceği müthiş uçurumları içinde ve hatta küreleri bile hiçliğinin sonsuz boşluğunda yok eden bu sükunet, kanatlarını Cevher'in üzerine açmıştı ki, insana sonsuzluğu örten mezar taşı gibi uğursuz, o ebedi geceden yansımış gibi karanlığın gölgesi yüzünde yüzüyordu. Cevher sabit gözlerini canından çok sevdiği kızın yüzüne dikmiş, şefkatli kolları arasında hareketsiz duruyordu. Dudaklarında tuhaf, hüzünlü bir tebessüm vardı. İşte yine çaresiz, yine yalnızdı. Yalnız başına, bu yabancı ülkede, bir sokaktan diğerini bile geçemezken, İstanbul'a, satıldığı eve gidemezdi. Böyle bir seyahate, göz alıcı güzelliğiyle doğulu masumiyeti maniydi. Yine bu eve dönmek, bütün o büyük kapıların kapalı olması, dönüş imkanını yok etmekle beraber, kendi arzusuyla bir şehvetin kucağına düşmesi. Bunu hiç hatırına getiremezdi. 5-10 dakikadan beri kucağında duran, ve korkunçluğuyla türlerine ürperme veren ölümün yüzünü yere bırakarak son bir şefkat bakışından sonra bulunduğu mevkiden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Etrafı büyük hurma ağaçlarıyla çevrili bu yeşil yoldan uzaklaştıkça, içindeki korkunç düşüncelerin acı yükünden eğilmiş başıyla omuzlarının ön tarafına doğru dökülmüş perişan, siyah saçlarını ara sıra ağaç yaprakları arasında görünen ayın ışığı, insan bakışının alışmadığı hüzünlü bir renk ile aydınlatıyor ve tasvir ediyor ve gece karanlığı ruh sahibi bir bedenden ziyade bir Yunan heykeline benzeyen bu gece mahlukunun yürüyüşünde bazı küçük şeyleri gizliyor ve uzun boyuyla düşünme tarzında bazı halleri abartarak genel görünüşüne garip bir surette büyüklük veriyordu. Bu tavır ve hal ile uzaklaştıkça zannolunurdu ki eski çağ ihalelerinden beri geçmiş asırları geçerek ümitsizlik içinde o büyük hurma ağaçlarının aralarından Nil Vadisi'ne doğru iniyordu. Nehir kenarına ulaşınca hemen durdu. Hızla akıp giden suları izlerken ilahilere ait hüzünlü, hazin şarkıları dinliyor gibi görünüyordu. Hayır, ne suların çırpıntısını dinliyor, ne gecenin hüzün ve büyüklüğünü düşünüyordu. İlk defa olarak başını kaldırıp kendisini kurtaracak bir ses, bir seda işitmek istiyordu. O seda ki bundan bir sene evvel kendisine, ''Seni seviyorum.'' demişti. İnsanın ömrünün sonundaki arzuları gibi bu da gerçekleşmesi imkansız bir şeydi. Nehrin kenarına oturdu. Vücudunda üşüme hissetmesiyle kollarını birbirine kavuşturup acıdan güçsüz düşerek düşünüyordu. O günlerde Nil'in şiddetle akan suları ayaklarının ucuna dokunarak geçtiği zaman etrafına bakıyordu. Galiba emanet edecek bir sırrı, emanet edecek en son bir sözü vardı. Fakat kime söylemeli? Nehir merhametsiz, Ağaçlar hissiz, bulutların arasında büsbütün kurtulmaya çalışarak ışık yayan ay kayıtsız. Ruhu yükseldikçe vücudu düşüyordu. Şimşek gibi ani olarak geçen bir zaman içinde Nil'in o soğuk, öldürücü girdapları, doğunun seması gibi saf, sevgi gibi masum olan Dilber'i birkaç kere derinliğine doğru çektikten sonra artık yüzüne çıkarmıştı. Gecenin sükuneti içinde akıntılara kapılarak sırt üstü sürüklenen Dilber'in uzun, siyah saçları suların üzerinde dalgalanıyor, ayın ışığı, o renksiz çehrinin her arzuyu, ümit ve emeli terk etmiş manalı çizgilerini aydınlatıyordu. Üzerinde hüzün saçan ayın donuk ışığından başka bir renk olmayan o çehrede, bütün elem ve acıların dindiği, bütün sevda ve emellerin söndüğü görünüyordu. Acaba Nil'in bu müthiş, bu öldürücü girdap beselleri, bu zavallı Dilber'i, bu bedbah esri nereye götürüyor? Hürriyetine. Son.